Twee uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Spanje is ruim 99% van de stemmen geteld. En daarmee lijkt duidelijk dat Partido Popular de grootste is geworden. De partij had 89 zetels en krijgt er nu 136. De partij PSOE van de zittende progressieve premier Sanchez staat nu op 122 zetels. De rechtsradicale partij Vox raakt bijna de helft van zijn parlementszetels kwijt. En daarmee is de kans op een rechtse coalitie in Spanje klein. Bij de Russische raketaanval op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn gisternacht meer dan 40 gebouwen beschadigd. 25 daarvan zijn monumenten, zeggen de autoriteiten. Ook de Transfiguratiekathedraal is zwaar beschadigd. Het centrum van Odessa staat op de werelderfgoedlijst. Bij de aanval viel 1 dode en raakte ruim 20 mensen gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland bij de aanval zeker 19 raketten af. Daarvan zouden er 9 zijn onderschept. Op het politiebureau in Apeldoorn is gistermiddag een man overleden nadat hij was aangehouden. Volgens de politie werd hij onwel op het bureau en lukte het niet meer om hem te reanimeren. Omroep Gelderland schrijft dat de man eerder op straat was aangehouden omdat hij zich vreemd gedroeg. Ooggetuigen zeiden dat hij naakt was, maar de politie heeft dat niet bevestigd. Zoals gebruikelijk bij dit soort incidenten doet de Rijksrecherche onderzoek. En de honderden brandweerlieden die op het Griekse eiland Rhodos de zware natuurbranden bestrijden, hebben last van de harde wind. Naar verwachting zal het blussen daardoor ook de komende dagen duren. Bijna 20.000 mensen zijn sinds gisteren uit hun huis of vakantieaccommodatie geëvacueerd. Ze zijn naar scholen en sporthallen gebracht. Ook wachten veel evacuees op het vliegveld tot ze naar huis kunnen. Reisorganisaties hebben veel van hun vluchten naar Rhodos geannuleerd. Het weer, afwisselend opklaringen en wolkenvelden. In het zuidoosten wat buien, met later mogelijk onweer. De minima vannacht tussen de 14 en 17 graden. Komende dag nog steeds wisselvallig zomerweer met buien en een stevige zuidwestenwind. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Het is 2 uur 's nachts en ik weet niet hoe dat met u zit, maar normaal eet ik niets in de nacht. Ook niet als ik aan het werk ben. Nou ja, hooguit een broodje kaas als ik echt honger heb. Maar ik ben bang dat ik deze nacht echt een ongelofelijke trek ga krijgen. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. Mijn gast is namelijk culinair online chef en sinds kort kookboekenschrijfster Lin van der Vorst. Met bijna 100.000 volgers is ze een van de populairste Instagram-koks van Nederland. Lin, fijn dat je er bent. Als schrijfster dus. Ja. Hoe was dat, een kookboek schrijven? Intens. Ja, wat maakt het intens? Omdat dit een droom is die ik al heel lang heb, wilde ik het ook heel erg goed doen. En heb ik ontzettend lang nagedacht over de selectie recepten die erin moesten komen te staan. Mm-hmm. Ben ik. Het is zo cliché om te zeggen, maar het is een klein beetje je baby aan het worden. Ja? Er zit zo ongelooflijk veel liefde en aandacht in dit boek. En ik heb echt alles eruit geperst om soort van een compleet boek af te leveren. Mm-hmm. Waardoor het gewoon, sinds de dag dat ik wist dat ik dit kookboek ging maken, dat is een jaar geleden, als het uitkomt, zeg maar. Dat is oktober en in oktober komt het uit. Ben ik er iedere dag mee bezig geweest. En waarin verschilt het dan van de Instagram-post die je ook iedere dag maakt? Of in ieder geval vaak? Omdat je hier eindeloos aan kan blijven schaven. Dat is het. En ik weet niet, dat is misschien een karaktertrek van mij. Maar überhaupt die lijst samenstellen. Van welke 60 recepten komen in het boek? Heb je nou opeens ook de druk van dat moeten wel mijn 60 allerbeste recepten zijn? Ik denk dat ik 260 recepten heb bedacht. Omdat je, soms dan krijg je in één keer weer, dan ontdek je een ingrediënt waar je denkt, ja, maar dit moet er ook in. Of dan heb je er in één keer weer een techniekje onder de knie, wat je denkt, ja, maar dit wil ik er ook zeker in hebben. Ja. En daarnaast bijvoorbeeld ook, mijn boek bestaat uit 2 delen, voor door de weeks en voor het diner. Mm-hmm. Dus ik wilde ook heel graag dat dat goed in balans zou zijn. En zo wil ik ook heel graag dat het vlees, vega, vis gedeelte, dat het ook allemaal in balans is. Dus als je zeg maar praktische gerechten op maandag tot en met donderdag hebt en dan ook wat uitgebreide gerechten voor het weekend. Exact. Door de week ben ik echt super praktisch en wil ik dat er snel een lekker bordje eten op tafel staat. En in het weekend vind ik het leuk om hele borrels te organiseren en een 3-gangen diner te koken. Ja. En mijn doel van dit boek was om een boek te maken wat je er van maandag tot met zondag bij kunt pakken. Mm-hmm. Dus zowel voor de doordeweekse snelle gerechten als voor het voor de showstoppers, zo noem ik ze dan maar even. Ja, wat is een showstopper? Een hele goede buff bourguignon vind ik wel een showstopper. Dat, dat hoort daar wel in thuis. Of een hele mooie pavlova. Ja. Van dat soort gerechten. Ja, we gaan er vannacht over praten, ja. Over jouw boek. Maar ja. Natuurlijk ook over koken in het algemeen. Ja, ontzettend leuk. Normaal hoor je op deze zondag tot maandagnacht natuurlijk Benji Heerschop van KRO en CRV. Maar deze hele zomer hoor je niet, zoals we normaal doen, iedere nacht een andere omroep. Maar één week dezelfde omroep. En dus trappen we dat deze week af met de 5 nachten de EO. De komende 5 nachten ben ik te horen. En we gaan het de hele week hebben over boeken. Vannacht dus ook. Welkom in die nachtelijke boekenclub, Lin. Ja, kookboeken is het onderwerp van vanavond. Waar is die liefde voor koken bij jou ontstaan? Ben je met de gouden lepel, maar met de pollepel in de mond geboren? Niet met de gouden lepel. Maar met een pollepel. Ja, ja, dat is misschien inderdaad wel waar. Nou, ik kom uit een Brabants nest waar... Mm-hmm. Waar eigenlijk alles met eten gevierd wordt. Dus dat is sowieso wel... Inderdaad, dat zit er gewoon dan best wel in. Maar ik denk dat er wel iets is wat het extra gestimuleerd heeft. En dat is dat wij heel veel naar kooktelevisie hebben gekeken. Vroeger mijn zusje en ik, zeg ik dan, als ik het over wil heb. Dan heb ik het over Jamie Oliver, Nigella Lawson, Rudolf van Veen. En die hadden allemaal kookprogramma's gewoon op tv. Mm-hmm. En die maakten dan gerechten. En wij hebben dat echt verslonden. Wij keken dat iedere dag ongeveer. 24/7 Ja, ja, ja. En wat ik denk, dat is dat als je iemand ziet koken... En je ziet iemand een lasagne maken, dan heb je niet alleen het recept voor de lasagne gezien, maar dan heb je ook gezien hoe iemand handig een ui snippert, hoe iemand goed een knoflookteentje plet, hoe iemand handig een paprika in stukken snijdt. Maar daar moet je al een beetje goed voor zijn om dat op die manier te kunnen begrijpen. Want als ik filmpjes, ook als ik op jouw Instagram of op andere Instagram reels voorbij zie komen waar koks het voordoen. Dat gaat zo razendsnel. Dat moet je echt 100 keer terugkijken toch voordat je dat een beetje begrijpt. Ja, maar nou is een reel van 15 seconden wel iets anders dan een televisieprogramma van 30 minuten. Ja, dat is iets meer tijd natuurlijk. Ja, dat werd gewoon echt heel, hoe zeg je dat, live bijna. Een soort van heel rustig voorgedaan hoe je dat allemaal deed. Ja. En als je dat dan iedere dag bekijkt, dan weet je op een gegeven moment echt wel hoe je van die kleine trucjes, als je, weet ik veel, als er een stukje van je eierschaal in je eitje valt, dan kun je dat er heel makkelijk weer met het lege eier, gewoon met het lege eierschaaltje wat je dan in je hand hebt, vis je dat er gewoon zo uit. En met die kleine vieze vingers mijn omelet in, maar dat moet dus niet meer. Nee, je kan hem gewoon met je lege eierschaaltje vis je gewoon dat stukje zo eruit. Ja. Ja, en van 101 van dat soort kleine dingetjes, dat zie je natuurlijk allemaal als zo'n Jamie Oliver dat aan je uitlegt. Ja. En dus dan weet je, dan weet je dus hoe je een recept klaarmaakt. Dus dan weet je van, als ik een lasagne maak, dan is dit en dit. En basilicum is dan lekker en een tomatensausje. En dan doe je een beetje suiker in om het te ontzuren. Maar je hebt ook al die handige trucjes kunnen bekijken. En ik denk dat misschien dat mij een vliegende start in de keuken heeft gegeven. Want wat aten jullie thuis? Van alles. Mijn ouders die koken eigenlijk allebei heel goed. Papa en mama. En in het begin zaten er nog wel eens van die missers tussen, weet je wel. Mijn moeder wordt heel boos als ik dit niet zeg. Maar op een gegeven moment hebben we mama ook gewoon voor de televisie getrokken en gezegd, kijk. Oké, maar hoe begon het dan? Want als ik terugdenk aan, zeg maar, ik denk dat we ongeveer in dezelfde tijd aten, begin jaren 2000, dat er nog voor je gekookt werd, toch? Een beetje Het was halve verspakketten met kruiden, met een beetje water of zo. Dan ben ik echt wel heel erg verwend. Er werd altijd vers gekookt bij ons, dat sowieso. Maar wij pesten mijn moeder nog steeds wel eens met een prijsschotel die gewoon niet per se je van het was. Maar zij had gewoon haast en wilde gewoon iets voedzaams op tafel toveren. Maar op een gegeven moment begon ook mijn moeder veel naar Jamie Oliver te kijken. En ik weet nog dat ze op een gegeven moment zijn melanzane à la parmigiana. Dat is eigenlijk een soort van lasagneschotel. Maar dan gebruik je geen lasagnevellen, geen pastavellen. Maar aubergine. Ja. En dat zit heel veel kaas in en tomatensaus. En dat topt ze dan af met zo'n lekker broodkruimpje. Oh, en dat vind ik ook zo leuk aan eten. Dat is nog steeds het gerecht waarvan ik hoop dat het in de oven staat als ik weer naar Brabant ga. Als je thuis komt. Ja, want dat is iets wat zij zo goed kan klaarmaken. Dus, ja. Wanneer ben je echt zelf begonnen met koken? Wanneer heb je het overgenomen? Dat is altijd over te nemen, maar zo nu en dan. Ja, mijn ouders die gaven mijn zusje en mij al vrij vroeg de vrijheid. In ieder geval als jullie zin hebben om vanavond te koken, dan mag dat. Dus dat was al leuk. Dat we dan één keer per week samen, of alleen ik of alleen Vee, iets mochten gaan koken. Maar wat ze ook eigenlijk altijd faciliteerde, was een soort van creatieve werkplek, noem ik het altijd maar. Dus zij zorgde gewoon dat er een voorraadkast was waar heel veel spulletjes al in lagen. Hè? Dat we gewoon altijd konden freestylen wanneer we daar zelf zin in hadden. Wat was het eerste gerecht dat je kon maken? Weet je dat nog? Oh mijn god. Ja, ik denk een preitaart. Oké. Ja, betere dan die van je moeder. Ja, nou, mijn moeder had een prei schotel. Okay. En ik had preitaart. Maar dat is inderdaad wel een beetje zo'n begin 2000 recept. Ja, gewoon met bladerdeegplakjes aan elkaar. Of niet? Ja, eieren, room, inderdaad. Dan die prei, een spekje en zo. Maar ja, natuurlijk wel gewoon ontzettend schattig. Want je ging daar dan helemaal in op. En dan was het ook een heel trots moment. Als je dan zo'n warme schotel met die gesmolten kaas. Die dan helemaal zo dampend op tafel is. Dus ja, ik denk dat dat een van de eerste gerechten was. Die we dan ook voor opa en oma gingen koken. Of zo, als we daar sliepen. Ja, en je kookte dus veel. Vond dat leuk. Was geïnspireerd door 24 Kitchen en alle andere programma's. Ja. Dacht je ook, ik wil hier iets qua werk mee of kwam dat pas later? Nee, totaal niet. Dat is gewoon, ik denk misschien, je hebt gewoon een hobby. Dat zul je ook herkennen. Je hebt vast ook hobby's waar je vanaf het begin niet meteen denkt van, ik ga hier mijn werk van maken. Nee, maar met koken is het natuurlijk wel makkelijk. Ik bedoel, er zijn duizenden koks nodig, waar dan ook. Maar dat was dat iets dat jou trok daarin of dus eigenlijk niet? Het was gewoon iets wat ik zelf ontzettend leuk vond om mee bezig te zijn. Mm-hmm. En ik denk dat het uiteindelijk de opleiding die ik gevolgd heb, communicatie, dat misschien ook gewoon een hele goede combinatie is geweest. Daar leerde ik hoe je moest bloggen en leerde ik creatief schrijven. Nou ja, van dat soort dingen. Ja, dat is voor wat je nu doet, namelijk op Instagram 100.000 mensen van recepten bedienen. Voorzien, is dat natuurlijk super handig. Ja, ik denk dat daar toen op een gegeven moment wel een dat ik dacht van, oh, dan heb je gewoon zo'n passie, zo'n hobby die gewoon altijd op de achtergrond in je leven speelt. Ja. En dan heb je in één keer een beetje de tools hoe je het ook naar buiten kunt communiceren. Ik denk dat gewoon een mooie combinatie is geweest. Want hoe begint dat? Heel veel mensen kennen jou natuurlijk ook op Instagram als je al heel veel volgers hebt. Want ja, zo zie je dat. Maar hoe begin je van je hobby dat naar, nou ja, op je sociale media te zetten, naar dat echt uitbouwen tot een soort influencerschap? Wat het natuurlijk wel is uiteindelijk. Ja, noemt het zo. Dat is toch zo? Ja. Nou, op een gegeven moment ben ik op kamers gegaan in Amsterdam. En toen moest ik natuurlijk iedere dag voor mezelf koken. En ik vond dat heel erg leuk. Want dan mag je het helemaal zelf beslissen, 7 dagen per week. Ja. En toen ben ik dus heel veel studentikozen gerechtjes gaan delen op mijn stories. Van ja, dat waren echt van die hele makkelijke salades. Met stukjes gepaneerde kip en een lekker chili dressingje. En allemaal niet te moeilijk, budgetproof, heel goed te doen. Ja. Studentico's. Ook met het idee van, oh, hier help ik mijn eigen vrienden mee? Of met het idee van, oh, dit is misschien wel voor een heel breed publiek wel leuk? Ja, ik vond het in ieder geval lekker genoeg om te delen. En dat was eigenlijk een beetje de reden waarom ik het online heb gegooid. En daar kreeg ik toen veel reacties van. Of veel reacties op van mensen die zeiden van, kun je dit ergens opslaan? Kun je dit ergens bundelen? Kun je geen kookboek maken? Ja. En dit is denk ik nou zeker 4 jaar geleden. En toen dacht ik, wow, een kookboek, dat was echt nog een ver van mijn bedshow. Mm-hmm. Dus toen dacht ik van, nou, dan kan ik het wel bundelen. Dan ga ik het gewoon allemaal fotograferen, stap voor stap. Mm-hmm. En dan schrijf ik alle recepturen erbij. Overal een tip van Lin erbij, want dat vond ik dan leuk ook om te doen. En dan bundel ik het in een PDF. Dan ga ik die vormgeven. Ja. En dan ga ik het op een website die mijn vriend toen voor mij gebouwd heeft zetten. Zodat ik het als e-book aan de mensen kan laten zien. Ja, gewoon om niet. Dat heb je dan beschikbaar, zet je online en dan... Nou ja, je kon dat dan bestellen. Oh ja, het was dan voor 9,99 kon je het dan... Heel weinig studenten. Ja, heel toegankelijk inderdaad. Ja. Ook een beetje omdat ik dacht van... Vooral toen de tijd dacht ik nog van... Veel mensen kijken misschien op hun telefoon als ze denken, wat zullen we eens gaan eten? En dan vond ik het leuk dat mensen het ook in de supermarkt konden openen. Ja. Zodat ze dan konden gaan kijken. Want eigenlijk is een kookboek natuurlijk super... Tenminste, ik beslis altijd wat ik ga eten in de supermarkt. Maar dan heb je nooit een kookboek bij je. Dus het is eigenlijk super handig om dat op je telefoon te hebben. Ja, een e-book is inderdaad voor een kookboek... Het is een hele praktische vorm van een kookboek hebben, inderdaad. Daarom heb ik er inmiddels ook 4 gemaakt. Omdat er steeds zo leuk op gereageerd werd van... Dit is ontzettend handig voor ons. Ja. Waarom dacht je, ik ga dan nu toch een papieren versie maken? Nou, omdat dat voor mij wel echt een soort van... dat vind ik wel nog veel, veel specialer. En helemaal in een wereld waarin ik... heel veel online opereer, vind ik het ontzettend tof om dan nu iets hardcopy te hebben. Omdat het gewoon, omdat je zelf echt wat in je handen kan houden. Ja, het is dan zo meteen tastbaar en het blijft dan ook gewoon. Ja. Dus dat vind ik waanzinnig tof eraan. En je hebt dan een groot publiek. Moet je op een gegeven moment ook gaan nadenken over wat je stijl is als chef, waar je mensen blij mee maakt? Kun je je eigen kookstijl omschrijven? Ja, ik denk sowieso Bourgondisch. En dat kan ook gezond zijn. En dat kan ook met heel veel groenten zijn. Maar ik zie inderdaad ook om me heen... meiden die een beetje dezelfde richting zeg maar opgaan. Hetzelfde pad bewandelen als wat ik doe. En je ziet gewoon inderdaad, iedereen heeft een beetje zijn niche. Sommige mensen gaan op glutenvrij of lactose intolerant. Mm-hmm. Of fit girl-achtig eten. Ja. Je hebt inderdaad heel veel verschillende segmenten. En ik denk dat ik me het meest comfortabel voel bij Bourgondisch. En maar, vers en seizoensgebonden. En betekent dat gewoon dat je grootste doel lekker eten is? Als je weet, je neemt een recept van mij, dan is het lekker. Ja, dat vind ik het allerbelangrijkste. En daarbij vind ik het ook heel belangrijk dat het vers is en seizoensgebonden is. En waarom is vers zo belangrijk? Omdat het dan lekker wordt. En seizoensgebonden, heeft dat ook met lekker te maken? Zeker, uiteindelijk ook. En ik vind het goed om gewoon een beetje met de kalender mee te koken. Ja, voor jezelf of ook voor de wereld? Nou, eigenlijk allebei wel. Mm-hmm. Als ik kijk naar waar haal ik inspiratie vandaan? Nou, van de groente- en fruitkalender. Ja. Je hebt gewoon van die kalenders online staan en daar kun je heel goed per maand zien van wat is er nu, wat bloeit en groeit er. Ja. En het is natuurlijk wel het lekkerst om een aardbei te eten rond mei, juni, juli. Dat moet je ook in februari eigenlijk niet doen. Nee. Want dan zijn ze nog helemaal niet lekker. Of dan worden ze ingevlogen. En dat is eigenlijk ook... Kun je ook je bedenkingen bijzetten. Dus dat vind ik een hele leuke... soort van... Ja, hoe zou ik het zeggen? Ik wil het niet zeggen een hindernis. Maar ik vind het wel een leuk element om mee te spelen. En om daarmee bezig te zijn. Precies, ja. Je hebt natuurlijk ook op een gegeven moment... Kijk, als je voor 5 vrienden wat kookt, dan deel je gewoon je recepten. Maar je hebt nu gewoon een grote fanbase. Heel veel mensen die koken wat jij op Instagram zet. Verandert dat ook op de een of andere manier... De manier van recepten die jij presenteert? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen. Je denkt, ja, ik maak mijn recepten iets gezonder. Want als heel veel mensen gezonder gaan eten, dan heb ik gewoon positieve impact. Ik moet zeggen dat ik niet heel erg bezig ben met van hoe zal ik gaan koken om de rest te pleasen. Ik kijk vooral gewoon van, ik volg natuurlijk trends. En ik ben de hele dag nog steeds bezig met kookvideo's bekijken van andere mensen. Mm-hmm. Podcasts luisteren over eten. Als ik op vakantie ga, dan volg ik een kookworkshop. Ik ben de hele dag bezig met het absorberen van informatie rondom eten. Ja. En tuurlijk verandert daardoor de manier waarop ik zelf kook ook wel eens een beetje. Ja. Maar dat is gewoon meer omdat ik alleen maar meer informatie heb en het leuk vind om heel veel dingen uit te testen. Maar het is niet zo dat ik denk van... Ik moet een moralistisch kookboek maken. Dat hoeft natuurlijk niet zo groot te zijn. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt... ik heb nu een podium. Wat moet ik hiermee? Nou ja, ik wil gewoon heel erg lekker eten maken waar ik zelf achter sta. Mm-hmm. Maar ik wil wel dat het zeg maar vanuit mij komt. Vanuit, dat je niet heel erg mensen gaat pleasen met bepaalde stijl. Want wat zou bijvoorbeeld een stijl zijn waarmee je andere mensen pleased? Nou, bijvoorbeeld vegan helemaal gaan koken. Dat is gewoon niet zo mijn ding. Ja. Ik vind vegetarisch eten. Ik ben flexitariër zou je het kunnen zeggen. Mm-hmm. Ik kook zeker een paar dagen per week vegetarisch voor mezelf. Ja. En ik deel ook regelmatig vegetarische recepten. Maar ja. Ik zou nu niet vegan gaan koken, omdat er een vegan trend op dit moment is. Ja. Want dat past gewoon niet zo bij mij. Nee, dus je probeert dat echt vanuit gewoon wat je zelf lekker vindt en wat je zelf eet. Ja. Daarin probeer je mensen mee te nemen. Ja, exact. Ja. Ja. Je hebt even een restaurant gehad, toch? Ja, 2 dagen. Ja, zeker. Hoe was dat? Waarom maar 2 dagen? Hoe zit het? Nou, dat is het leuke. Eigenlijk ook een beetje hetzelfde als bij die e-books. Ik kreeg dus op een gegeven moment de vraag van, kun je dit bundelen? Want wij willen jouw recept terug kunnen lezen. Toen dacht ik, nou, dan maak ik er een e-book van. Ja. En zo is dat bij het pop-up restaurant ook ontstaan. Ik kreeg veel vragen over, eigenlijk meer opmerkingen van volgers die zeiden, als jij een restaurantje zou openen, dan zou ik heel graag een plekje aan jouw tafel willen reserveren. En toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, moet ik dat niet dus gewoon gaan doen dan? Ja. En toen ben ik rond gaan kijken, rond gaan vragen, me er zelf in gaan verdiepen van hoe werkt dat dan. Ik heb een evenementenlocatie gevonden waar zoiets is wel vaker gebeurd. Mm-hmm. Waar je zo'n circus op poten kunt zetten. Yeah. En toen heb ik dat op Instagram aangekondigd van, de tickets voor mijn pop-up restaurant zijn live. En dat was snel gevuld. Was dat niet stressvol? Wat bedoel je, de verkoop of het restaurant zelf? Nou, het restaurant zelf vooral. Als het verkopen, dat kan me nog wel voorstellen. Dan hoef je nog niet te koken. Maar als er opeens allemaal mensen in een restaurant zitten. Ja, dat was best wel een heftig project. Ja. Ja, maar wel heel veel van geleerd. En ik sluit niet uit dat het nog een keer gaat gebeuren. Want dat is ook een beetje, ik doe heel veel online. Ik zet heel veel van mijn, alles speelt zich online af. Ja. Volgens is ook een nummer, zeg maar, de hele tijd waar je naar kijkt. Ja. En daarom vind ik het zo leuk om dan af en toe ook iets offline te doen. Zoals dan een pop-up restaurant, waarin ik ook mensen kan spreken en kan ontmoeten. En je gezichten hebt bij bepaalde mensen die je vaak spreekt. Hè? Mensen die DM sturen van, ik heb weer eens dit gemaakt. Of, Lin, ik heb nu de kookcursus die je hebt gedeeld laatst in Puglia. Zijn we nu aan het doen. Ja. Het is gewoon leuk om dat soort mensen te ontmoeten. Ja, en die komen dan naar je toe. Zou je het willen? Is het een droom om echt een restaurant te hebben? Nu op dit moment niet. Oké. Okay. Maar dat zou op een ander moment kunnen komen. Ja, ik ga dat niet uitsluiten. Maar het zit absoluut niet in de hele korte termijn planning. Maar zo'n pop-up restaurant, dat zou ik nog wel leuk vinden om misschien dit jaar nog te doen. Ja, we gaan het zo meteen hebben over het kookboek. Niet het e-book, maar het echte kookboek dat eraan zit te komen. En ook over wie jou allemaal geïnspireerd hebben. Maar we draaien in de nacht van NPO Radio 1 ook altijd muziek. Muziek die jij hebt meegenomen. We hadden het al een beetje over je afkomst. Over dat je hebt leren koken in Brabant. Heeft jij eerst een muziekkeuze daar misschien ook mee te maken? 100%. Ja. 100%. Ja. Ik denk dat nu iedereen al weet welk liedje hier komt. Als je als Brabant een lijstje mag doorgeven met je favoriete nummers, dan moet deze er natuurlijk wel tussen staan. Hè? Het kan er maar één zijn. Ja, Brabant van Guus Meeuwis. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop, na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets. was men maar op Brabant zo trots als een Fries. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabanders hou. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. En de meierij. Maar het mooiste aan Brabant ben jij, dat ben jij. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. En dan denk ik aan Brabant, want Guus Meeuwis was dat. Natuurlijk, met Brabant. De nacht van EO. En vannacht spreek ik met online chef Lynn van der Vorst over kookboeken. Want haar eerste kookboek, haar eerste fysieke kookboek, die komt in oktober uit. Hij is net af, toch? Ja, hij is ingeleverd. Ja. En dan nu nog 3 maanden wachten totdat hij er echt is. Ja. Ietsjes minder misschien. De vormgevers die gaan er nu mee aan de slag. En dan gaat hij naar de drukker. En dan in oktober, dan is het zover. Heb je zelf eigenlijk veel kookboeken? Ja. Ja. Ja. Ik vind... Ik vind het leuk om kookboeken te verzamelen van chefs die mij inspireren. En dat doe ik graag. Mm-hmm. En ik heb in de keuken, ik heb een L-vormige keuken. En daar hangt een plank boven. Ja. En die plank, ja, die is ongeveer voor de helft helemaal gevuld met kookboeken. Ik durf er eigenlijk bijna geen meer bij te schuiven. Omdat ik bang ben dat die plank op een gegeven moment doorzakt. Maar ik heb ook kookboeken op mijn nachtkastje liggen. Ja, lees je ze dan ook echt voor het slapen gaan? Omdat ik dat dus heel... Ja, dat vind ik heel leuk. Dat vind ik heel fijn. Ja, omdat er in kookboeken naast recepten vaak ook heel veel andere fijne informatie staat. En dat doen auteurs heel erg hun best op. Mm-hmm. Ik heb het nu zelf ook mogen ervaren. Je krijgt echt een visie. Over ingrediënten bijvoorbeeld? Of, ja, of over de visie van een chef. Inderdaad, over ingrediënten. Er staat vaak ook een hoofdstuk in over keukenhulpjes. Mm-hmm. Over ingrediënten die niet mogen ontbreken in je keukenkastje. Ja. Life hacks. Zeg maar van dat soort dingen. Ik vind dat heel fijn om 's avonds in bed te lezen. En ik vind het ook gewoon leuk om door die kookboeken heen te gaan. Ja. En, gebruik je ze ook echt? Kook je vaak uit een kookboek? Ik kijk er heel veel in. Dus ik vind het meer een beetje voor inspiratie op te doen, vind ik het heel fijn. Maar ik kan me voorstellen dat je zelf op een gegeven moment ook als schrijver en als online chef noem je het zelf, maar dat je ook het niveau een keer ontstijgt van kookboeken, dat ze je misschien niet zoveel nieuws meer kunnen leren. Nee, zo uit de hoogte ben ik echt nog niet. Nee, want de kookboeken die je koopt zijn van een Otto Lengi, van een Yvette van Boven. Ja. Nou, die zeiden echt nog wel heel veel treetjes boven dus mij, hoor. Dus daar leer je echt nog allemaal nieuwe dingen uit. 100%, ja, 100%. Wat is dan je favoriete kookboekenauteur? Waar haal je veel inspiratie vandaan? Ja, misschien toch Yvette van Boven. Want ik vind haar naast geweldige... Zij ontwikkelt geweldige recepten. Ja. Maar ik vind dat zij ook heel leuk schrijft. Mm-hmm. En ze heeft overal ook illustraties bij en tips. En zij doet ook heel erg dat koken met het seizoen. Ja. Dus ik ben wel... Ja, ik, ook wel eens, ik ga weer even door een boek van Yvette van boven bladeren. Want vanavond dan wil ik echt iets lekkers eten. Nou, wat ik vooral bij het boek wat ik van Yvette heb doe... is dat is helemaal gebaseerd op de seizoenen. Op eigenlijk per maand. Ja. En daar zitten dus heel veel seizoensgebonden recepten in. En heel veel tips over restjes opmaken. En dat vind ik ook heel erg leuk. Uh-huh. Dus... ik gebruik het meer als een soort van, ja, wat ik net ook al zei, als een soort van kalender. Als ik denk van, oké, het is maart, wat groeit en bloeit er, wat kun je er allemaal mee maken? Dan sla ik haar boek open en dan haal ik daar heel veel... maartrecepten. Ja, dan haal ik daar echt inspiratie uit van, wat zijn nu ingrediënten, producten waar ik eens mee zou gaan koken? En dan zijn dan niet direct per se recepten die ik dan namaak, maar meer van, het is nu tijd van de... pastinaak. Oh ja, en dan wat ga je kunnen zelf we daar allemaal mee zoeken? Doen? Ja, ja. Ja. Zo gebruik ik het. En wat maakt een kookboek nou goed? Waar moet het aan voldoen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat er moeten recepten in staan die mensen verrassen, maar ook geruststellen. Oké. Okay. Dus aan de ene kant wil je, als je een kookboek opslaat, denken van, oh, dit is een goed idee. En oh, dit is een goed idee. Mm-hmm. Maar aan de andere kant denk ik ook dat het belangrijk is om wel te laten zien dat het allemaal toegankelijk is om te maken. Dus moet je dan ook in een kookboek er eigenlijk even gewoon een simpele pasta bolognese tussen zetten, bijvoorbeeld? Zodat een je denkt, simpele dit kan... pasta bolognese. Weet je hoeveel moeite het kost om een goede bolognese saus te maken? Dat zegt alles over hoe niet goed die van mij is waarschijnlijk, maar... Er staat er één in mijn boek. Okay, nou, een bolognese saus. Nee, maar doe je dat er dan in omdat je dan denkt, oh, dan hebben de lezers wat herkenbaars en dan schrikken ze niet af? Ja, terwijl ik die pasta bolognese die daarin staat, die bolognese saus die staat 5 uur te pruttelen, zeg maar. En ik maak ook altijd meteen heel veel porties, want dat vries ik in. Mm-hmm. Omdat ik dan zoiets heb, als ik toch alles ga hakken en snijden, dan kan ik maar beter voor 15 personen het nu even maken. Yeah. Zodat steeds als ik de vriezer open doe, er een soort van cadeautje ligt te wachten wat ik kan opwarmen. Ja. Maar jij vindt de pasta bolognese dan, dat zou jij dan onder de toegankelijke recepten scharen? Ja, dat weet ik. Ja, je kunt natuurlijk nog, je kunt alles nog toegankelijker maken. Bedoel, ja. Een broodje kroket in de frituur gooien is een niveau toegankelijker. Maar ik denk niet dat in jouw kookboek staat. Nee, maar er staan inderdaad wel recepten in. Al gewoon als een snelle orzo. Inderdaad, verschillende pasta's. Ja. Salades met 5 ingrediënten. En dat is allemaal toegankelijk. En dan heb je natuurlijk de verrassende smaakcombinaties, waarbij je misschien in eerste instantie niet verwacht. En wat belangrijk is, toch bij een kookboek, we zijn visueel ingesteld, dat die foto's gewoon uit het boek knallen. Ja. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Kijk je daar ook meteen naar hoe ziet een recept eruit? Ja, en ik vind het ook altijd heel erg jammer als een kookboek niet bij ieder recept een foto heeft. Ja. Dan maak ik het gewoon ook niet meer zo snel. Omdat je dan gewoon, je moet weten wat je krijgt. Ja, ik wil zien hoe het eruit ziet. Ja. Denk je dat jouw publiek nog veel zelf kookt? Want er wordt natuurlijk ook wel een soort trend, denk ik ook wel onder jonge mensen, om minder zelf te koken, meer af te halen, meer thuis te laten bezorgen. Is dat zonde? Nou, ik denk dat mijn doelgroep heel veel zelf kookt. Ja? En dat heeft corona er toch ook wel zeker aan bijgedragen. Want je ziet ook wel cijfers dat de thuisbezorgdindustrie echt geëxplodeerd is tijdens corona bijvoorbeeld. Ja, omdat mensen toen niet konden gaan uit eten. Mm-hmm. Maar ik heb juist het gevoel dat mensen door heel veel... Ja, het is een beetje de thuisdinees waren het toch, zeg maar. In tijden van corona, dat je dan maar mensen thuis uit ging nodigen. En ik heb het idee dat mensen het... tegenwoordig misschien wel belangrijker vinden dan vroeger, om dan iets lekkers op tafel te kunnen zetten. En geldt het voor jou ook? Dat je dat nog belangrijker bent gaan vinden? Ja, ik vind het wel heel fijn om... eten koken is een beetje mijn love language, zeg ik altijd. Dus ik vind het wel belangrijk dat er iets lekkers op tafel staat als mensen komen eten. Dan kook je ook net zo uitgebreid voor jezelf? Of kook je eigenlijk vooral uitgebreid als je inderdaad als er vrienden komen? Of, Ik hoef gelukkig niet vaak alleen voor mezelf te koken, want ik heb een vriend. Mm-hmm. Dus, maar ik kook altijd voor ons tweeën ook. Ja. Ja. Als je nou kijkt naar jouw eigen kookboek dat uit is, dat in oktober komt. Hoe zou jij jouw eigen technieken omschrijven? Want we hebben het al een beetje gehad over wat je qua smaak belangrijk vindt, bourgondisch. Maar zijn er ook zeg maar echt kooktechnieken die typerend voor jou zijn? Even denken. En dan bedoel je met... Nou, roosteren in de oven. Ja, je zei net van, ik heb superveel geleerd van ook video's van hoe je knoflook moet pellen. Gewoon die handigheidjes. Handigheidjes. Ja. Oké, okay, ja, want ik nou, best wel. Ik denk inderdaad dat je aan het in het kookboek wel gaat zien van, oké, okay, zij kookt zo en zo. Bijvoorbeeld een knoflookteentje. Ik heb een hele fijne rasp. Dat is een microplane. Als je hem nog niet hebt, ja, dan raad ik je toch aan om hem in huis te halen, want raspen met die rasp maakt gewoon. Oké, want je kunt de knoflook natuurlijk snijden. Dat kan ook. In kleine stukjes. Je kunt hem door zo'n pers duwen. Ja. En je kunt hem raspen. Waarom staan raspen? Omdat je dan eigenlijk een soort van knoflookpasta krijgt. Die, die helemaal verdwijnt ook verder in de pan, zeg maar. Als je er tomatensaus of zoiets dergelijks bij doet. Dus je proeft hem wel, maar ziet hem niet. Ja, en die smaak die kan zich heel mooi verspreiden. En het is niet dat je dan op zo'n halve of kwart knoflookteen bijt, zeg maar. Dus knoflook raspen, heel fijn. Dat vind ik heel lekker. Ik heb altijd chilipepers in de vriezer liggen. Oké. Okay. Die kun je heel goed invriezen. Ik gebruik chilipepers ongeveer bij ieder gerecht wel. Want dat vind ik gewoon spicy, vind ik ook wel lekker. Het moet een beetje pittig zijn. Ja, ik vind dat je bent altijd op zoek naar iets zoets, iets zuurs, iets zouts, iets frissigs, iets pittigs, iets vets, iets knapperigs. Dat is, zo kun je eigenlijk altijd wel een gerecht bouwen wat in balans is. En die chilipepers die kun je hartstikke goed invriezen. En dan kun je er die kun je ook raspen. Maar daar kun je ook fijne ringetjes van snijden. Dat is gewoon die liggen bijvoorbeeld bij mij in de vriezer. Ja, en weet je van wie je dat soort dingen dan hebt opgepikt? Of heb je dat ook misschien op een gegeven moment gewoon zelf bedacht? Nou, misschien is zo'n dat knoflook raspen, dat is wel iets wat ik van Yvette van Boven heb geleerd. Ik luister ook heel graag naar haar podcast. En daar deelt ze ook wel van dat soort dingetjes. Dus dat is iets wat ik van haar heb. Rode chilipepers, dat heb ik zelf uitgevonden doordat mijn moeder een keer met een hele grote zak chilipepers aankwam, die ze op de markt had gescoord voor €3. Ja? En dacht, ja, ik kan er nu sambal van maken, maar dan heb ik nog steeds heel veel chilipepers over. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, dan bewaar ik ze in de vriezer. En nou, dat is gewoon een hele fijne manier om ze te bewaren. Ja. En als jij nou jouw kookboek, dat mensen dat dan aanschaffen, mensen die nog een beetje aan het begin van hun kokcarrière staan, of die, zoals ik alleen hele eenvoudige pasta bolognese's maakt. En, nou ja, meestal zonder vlees. Maar waar moet je dan, wat zeg je dan? Deze recepten die moet je sowieso kunnen. Dat zijn echt, zeg maar, mijn signature recept. En als je dat kan maken, nou, dan zit je goed. Dat is een goede basis. Nou, ik heb een hele lekkere orzo in het boek zitten. Orzo, dat zijn van die kleine pasta. Het lijkt een beetje op rijst, maar het zijn pastakorrels. Het wordt ook een beetje vochtiger, toch? Ja, klopt. Ja. En ik maak daar heel graag een. Dat is bijvoorbeeld echt zo'n gerecht als ik zelf een lange dag heb gehad met afspraken buiten de deur en ik kom thuis. Dat ik denk van, oh ja, ik moet nog even iets gaan koken. Ja. Ik heb een hele fijne voorraadkast. Dus ik kan heel vaak uit de voeten met hetgene wat ik in huis heb. Koken uit je koelkast noem ik dat ook. Daar heb ik ook een hoofdstuk aan gewijd in het boek. En alle ingrediënten voor die orzo, die heb ik standaard in huis. En dat is bijvoorbeeld een blik tomaten. Dat is 2 shallotten. Dat is knoflook. Satar, dat is een specerij, gedroogde oregano met sesamzaad. Dat gaat erin. Er gaat feta in. Van dat soort. Ik vind dat echt comfort food to the max. Geroosterde pijnboompitjes erover. Ja. Dat is een heel chill gerechtje als je soort van uitgehongerd thuis komt en denkt, nee, niet ook nog nu nadenken over wat ik wil gaan eten. Ja. En hoe vaak moet je een gerecht koken voordat je het een beetje kan? Ik kook het altijd 3 keer. Oké. Ja. Omdat je dan ook een beetje proeft en weer denkt, oh, er moet nog wat anders bij. Precies. Of... Ja. Mm-hmm. Ik vind het dus heel leuk om te freestylen tijdens het koken. Mm-hmm. Moet je ook wel een beetje wat voor kunnen, hè? Toch? Voordat je echt kunt freestylen. Ja, maar dat is misschien een beetje het ding bij. Dat gaat dan weer terug naar mijn ouders, die altijd zo'n soort van goed gevulde voorraadkast faciliteerden. Yeah. Waardoor wij toen altijd al. Wij doken daar gewoon in. Keken wat hebben we allemaal in huis. En maak daar wat lekkers van. Precies. En dat is nog steeds wat ik het allerleukste vind om te doen met koken. Dan kan ik namelijk echt helemaal mijn hoofd leegmaken. Mm-hmm. Hoef ik niet per se de hele tijd een recept of zo bij de hand te hebben. Ik leg gewoon alle ingrediënten die mij aanspreken, die ik lekker vind, leg ik klaar op mijn keukenblad. Ja. En dan ga ik mee aan de slag. Heb je ook een recept in je boek staan dat zeg maar op zo'n freestylende manier tot stand is gekomen? Ja, zeker. Maar ik heb heel veel eigenlijk. Uh-huh. Ja, heel veel. En dan is het natuurlijk wel na 3 keer koken. Kijk, het recept moet ik wel ook schrijven. En ik moet het ook uit kunnen leggen aan mensen die dus niet zo kunnen freestylen. Pak het potje van rechts uit je voor. Ja, nee, dat kan ook overal anders zijn. Ja, dus ik moet het wel helemaal afwegen. Ja. En helemaal duidelijk opschrijven. En daar heb ik die 3 keer koken ook echt wel voor nodig. Is dat niet soms frustrerend tijdens dat schrijfproces? Dat je dan denkt, oh, ik weet wel ongeveer hoe het moet. En dan moet je het heel langzaam. En dan moet je, oh, het is 250 gram dit. Oh, het is een anderhalve gemiddeld grote tomaat. Ja. Snap je dat? Ik vind dat niet zo frustrerend. Omdat ik ook zoiets heb van, ik wil dat mensen dit thuis gaan namaken. Ja. En mijn weegschaaltje is zo gepakt. Ik heb een keukenweegschaaltje. En dan zet ik de pan daarop. En dan weeg ik even van, oké, hoeveel oorzo gaat hier nou ook weer in? En ja, dat. Maakt en ik heb dus ik heb een heel groot notitieboek. En dat slingert altijd een beetje rond in de keuken. En dan maak ik daar aantekeningetjes in. En zo komt het tot stand. Ja. Ja. Hoe is de sfeer eigenlijk als jij aan het koken bent? Heb je kookmuziek? Zeker weten. Ja? Ja, bijna alle nummers. In Brabant staat al nu niet in die lijst. Maar de rest van de nummers. Maar als je bij je ouders kookt. Ja, precies. De rest van de nummers die staan allemaal in mijn playlist. Mm-hmm. Ja, ik heb altijd muziek op staan. Wat is een liedje dat je vaak draait? Texas Sun. En waarom dan van Leon Bridges en Kruang Bing? Ik ben blij dat jij hem aankondigt. Ja. Ja. Ja, dat vind ik zo'n relaxed nummer. Ja? Oh ja, dat vind ik echt. Ja, dat maakt me helemaal ontspannen. Dan. En maakt het ook dat je dan kunt concentreren omdat die muziek rustig is? Of is dat niet zo nodig? Het hoeft niet per se rustige muziek te zijn, maar ik vind dat nummer zo ontzettend fijn. En dan gewoon lekker telefoon weg. Lekker een beetje die ingrediënten gaan verzamelen. Een beetje gaan hakken en snijden. Een beetje roeren door de pan. Ja, dat vind ik echt. Dat is een van mijn favoriete nummers om een gerecht op te bereiden. Onder begeleiding dus van Leon Bridges en Kruang Bin. Texas Sun. I don't, 'cause you keep it. blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Ooh, baby, you're so gorgeous. You and me. Take a little trip. In the big body. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Liam Bridges met Crumbing in de nacht van NPO Radio 1. Texas Sun. De nacht van EO. En de nacht van EO staat deze hele week in het teken van boeken. En vannacht in het teken van kookboeken. En daar kunnen we eigenlijk met niemand beter over praten dan met Lin. Want Lin, jij hebt zelf een kookboek geschreven. Ja. Je zei het is een soort lang gekoesterde droom. Hoe voelt het nu dat die af is? Ik vind het echt heel erg fijn dat hij af is. Mm-hmm. Ik ben er ongelooflijk trots op. Dus ik kan ook niet wachten om het dadelijk met iedereen te delen. En ik geloof echt wel dat we iets heel moois hebben gemaakt. Uh-huh. Dus ik ben heel erg blij. Ja, hoe werkt het dan? Want je moet natuurlijk die recepten schrijven, die verzamelen. Je heb je misschien ook wel. Maar je zou ook wel visueel... Is een kookboek ook super belangrijk? Dat moet gewoon aantrekkelijk zijn. Hoe zorg je dat al je recepten dan er mooi in zijn? Moet je die allemaal zelf koken? Jazeker. We hebben de 60 recepten verdeeld over 5 shootdagen. Dus we hadden 12 recepten per dag. En die moet jij allemaal koken? Ja, ik kreeg hulp van Julie. Dat was ontzettend fijn. Wij hebben samen in de keuken gestaan. Uh-huh. En geramd eigenlijk, zo kan ik het wel noemen. Ja. En Julie, die heeft dan van die trucjes, zij is foodstylist. Dus zij heeft dan net van die trucjes van zo strooi je er op de allermooiste manier nog wat pistachenootjes overheen. En zij is, haar baan is echt om gewoon eten zo mooi mogelijk voor een fotoshoot te maken. Ja, dus zij staat eigenlijk iedere dag op een andere productie. En daar staat ze te koken en maakt de gerechtjes mee af. En ik vond het heel erg leuk om haar te vragen. Omdat ik dus zelf, ik kan goed koken. Ik kan die recepten wel bedenken. Maar er iets heel knap uit laten zien is gewoon, vind ik, een vak apart. Ja. Want moet je dan recepten echt anders maken om bijvoorbeeld een bepaalde kleurencombinatie of zo te krijgen? Of hoe doe je dat? Nee, dat hebben we eigenlijk dan in de styling meer zo aangepakt. Hmm. Dus dan dat ik dan bijvoorbeeld zei, we krijgen nu een risotto met venkel en manchego en munt. Welke schaal zullen we erbij doen? Welk ondergrondje past daarbij? En we hebben niet bijvoorbeeld met scheerschuim gewerkt. Dat hoor je wel eens over van die chocomel reclames, weet je wel. Echt? Dat ze die slagroom, die spuiten ze er dan zo met scheerschuim of zo bovenop. Maar dat is bijna een soort van scheikundig. Dat hebben wij niet gedaan. Ja, dat blijft heel lang natuurlijk mooi staan. Voor beeld. Jij hebt gewoon echt je recepten gekookt. Ja. En daarna, precies. Wij hebben er eigenlijk helemaal geen rare trucs op toegepast. Maar toch soms een beetje met de compositie van een gerecht. Ja, je hebt wel van die stijlregels die je daarvoor gebruikt. Dus bijvoorbeeld, stel ik heb een pasta en ik wil daar 3 dotjes burrata opleggen. Yeah. Dan zeg ik nu eigenlijk al 3. Dat doe je altijd oneven. Dus 3 of 5. Omdat op de een of andere manier ziet het er dan altijd goed uit. En als je er maar 2 zou doen, dan... Of 4, dan zijn 2 rijtjes. Of precies. Het is zo'n stijlregel van je moet altijd oneven en altijd liefst een beetje in zo'n driehoekachtige punt. Dan ziet het er vaak al heel goed uit. En dat zijn van die dingen die ik dan van Julie heb geleerd en vanaf nu ook zelf toe ga passen. Ja. Maar daarom vond ik het heel fijn om met haar te koken. Maar wat is met al die gerechten gebeurd, met die 60 gerechten? Ja, ik heb dus iedere avond vrienden uitgenodigd die lekker een bordje eten kwamen opeten. Ja. En En er ligt ook nog die bolognese, die saus, die ligt dus in de vriezer. Ja, die is allemaal ingevoerd. Ja. Je zei al, het is een bundeling van 60 recepten, maar je had wel 260 ideeën. Ja. Hoe maak je dan een selectie voor zo'n kookboek? Ja, ik ben er heel erg op zoek gegaan naar de balans tussen toegankelijk en gerechten voor in het weekend. Die borreltafels ook die daarbij horen. Want ik vind het ook leuk om niet per se een drie gangen diner te maken. Maar ik vind het ook heel erg leuk om, om borreltafels op te tuigen. Dus gewoon net even wat leuke gerechtjes die iets wilder zijn dan de standaard borrelplank, zeg maar. En die heb ik ook in drie verschillende thema's gemaakt. Italiaans, Frans en Nederlands. Ja. Dus ik vond het leuk om een beetje een selectie te maken. Ja, wat ik net ook al zei, dat je er van maandag tot met zondag mee vooruit kunt. Mm-hmm. En waarin ik heb gelet op moeilijkheidsgraad. Kan een leek alle gerechten koken? Of zitten er ook wel een paar tussen? Of denk je, dit is wel echt wat moeilijker? Nee, daar ben ik van overtuigd. Iedereen kan dit. Ja, iedereen kan dit. En welke keukens? Maak je daar nog een selectie in? Zeg maar, is het de hele wereldkeuken? Of probeer je het wel echt een beetje dat ook thematisch in te richten? We hebben gekozen voor Mediterraans Bourgondisch. Oké. Okay. Dus Italiaans, Frans. We hebben ook wel wat recepten die een beetje een Turkse invloeden hebben. Een beetje Grieks, Spaans, van alles wat. Een beetje de Europese keuken. Ja. Ja. En heb je dan één recept die echt een speciaal plekje in je hart heeft veroverd? Eén favoriet? Dat is moeilijk. Moeilijk om te zeggen. Er is één gerecht. Ik heb een tante en ze heeft een eigen restaurant in Spanje. Ja. En met haar kookten wij vroeger ook altijd al heel veel. Dan in zoveel tijd kwamen ze naar Nederland. En wij vonden met haar koken het allerleukste wat er was. En ik heb met haar ook heel veel, ik noem haar altijd een beetje soort van de culinaire redactie vanaf La Palma. Ik heb met haar heel veel gespart over alle gerechten. Ja, ja. En zij heeft een prei, geroosterde prei met romesco saus. En burrata, en die staat ook bij haar in haar restaurant op de kaart. En die heeft ze aan mij gegeven. Dus dat vind ik wel een heel mooi recept dat erin staat van een vrouw die mij zo heeft geïnspireerd om ook altijd te koken, die dat helemaal ademt, dat er nou ook haar recept echt door de familieband dat erin staat. Ja, dat er ook invloeden van tante Heidi die terug in het boek komen. Ja. Zegt het boek denk je ook iets over jouzelf? Ja, 100%. Ja, ik heb het zo geschreven, kijk, de recepten zijn best recht toe, recht aan. Daarin wil je gewoon duidelijk en helder communiceren. Ja. Maar de rest van het boek heb ik proberen te schrijven alsof ik bij jou in de keuken tegen je aan sta te kletsen. Dus best een beetje los en persoonlijk. En hoe doe je dat? Want met wat voor zinnen probeer je dat dan echt het gevoel te krijgen dat je naast iemand staat? Bijvoorbeeld, er zit een recept in profiterol. Dat is een soes. Ik weet niet of je weet wat een profiterol is. Nee. Dat is dus een soes en die snij je open. Ja. En daar schep je een bol ijs tussen eigenlijk. Dan druk je de bovenkant van de soes druk je er weer op. Mm-hmm. Op het ijs sprenkel ik een beetje olijfolie. Ja. En over die soes, over de bovenkant, gaat een chocoladesaus. En dat is ongelooflijk lekker. En in de intro van dit recept heb ik bijvoorbeeld geschreven, de eerste keer dat ik zo'n soes at, ik was toen 9 jaar oud in Parijs. We waren daar met mijn ouders en met mijn zusje. En ik kan me nog een paar dingen van die reis herinneren. We kochten een baret. We gingen naar de Eiffeltoren en naar Galerie Lafayette. Ja. Maar die profiterol, dat was het hoogtepunt van dat weekendje weg. Ja. En als bijvoorbeeld zo'n zinnetje wat er dan in staat is van schenk zelf de chocoladesaus over de soes heen als je hem serveert, daar ben je nooit te oud voor. Beetje van dat soort persoonlijke touch dingetjes. Zonder dat het echt een receptenverzameling alleen maar dat is. Mm-hmm. Je boek komt in oktober uit. Hoe gaat het eigenlijk heten? Met Lin de keuken in. Met Lin de keuken in? Ja. Zit daar een idee achter of rijmt het gewoon lekker? Dat was eigenlijk de naam ook van mijn eerste e-book. Oh ja. Dus dat is een beetje hoe mensen, maar ook wel kennen, zeg maar, als ze wat van die e-books hebben gezien. Ik vind het een leuke titel. Ja. Vanaf oktober dus in de winkel. Tot die tijd denk ik ook volop op Instagram. Ja, want dat is uiteindelijk nog steeds je grootste podium. Waar kunnen we je vinden op Instagram? Onder @Lin van der Vorst. Lin van der Vorst. En blijft het bij dit boek? Of heb je de smaak helemaal te pakken? En denk je, nou, van, ik heb nog 200 recepten over. Er moet ook een volgende komen. Ja, kijk, als de uitgever weer bij me aanklopt, dan zeg ik geen nee. Ja, dus als dit een beetje goed verkoopt, dan gaan we nog heel veel kookboeken van je zien. Ja, we gaan het zien, inderdaad. Ja, heb je nog tot slot een soort grote kookdroom waarvan je denkt, dat wil ik echt nog met die hobby die nu toch ook een beetje je werk is geworden, bereiken? Ja. Nou, er gaat binnenkort een droom in vervulling. Maar ik denk dat ik daar nog niks over mag delen. Oh, jawel hoor. Natuurlijk wel. Nee, volgens mij is dat nog een beetje... Een tipje van de sluier. Nou, dat het niet alleen koken op Instagram meer gaat zijn. Oké, dus op YouTube. Ik zei niks. Nee, maar op een ander medium. Op een ander medium, ja. Dus op YouTube. Daar zijn we nog wel meerdere media. Ja, okay. Nu in ieder geval dus even koken op de radio. Dat kunnen we overkomen, ja. Maar dat mag na het afgelopen uren geen verrassing meer zijn. Laten we afsluiten met muziek van Grover Washington en Bill Withers. Just the Two of Us. Waarom wil je dat graag horen? Nou, dat vind ik... Ik heb een beetje gekeken naar wat staat er in mijn lijstje. Wat draai ik veel als ik aan het koken ben... En wat past er ook wel een beetje bij, zo dat nachtelijke gevoel. Ja. Dat vond ik Just the Two of Us wel een heel fijn nummer. Ja, ik denk dan altijd aan mijn vriend. Maar waarschijnlijk denkt iedereen wel aan een vriendje of een vriendinnetje ja. Als je dit luistert. Met Grover Washington en Bill Withers. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Building big castles we don't hide. Just the two of us, you and I. Washington samen met Bill Withers. Zij zongen Just the Two of Us, uitgekozen door Lynn van der Vorst. Ja. Fijn dat je er was, Lynn, vannacht, om onze boekenweek af te trappen met een uur lange praten over kookboeken. Ja, ongelooflijk leuk dat ik hier aanwezig mocht zijn. Ja, wanneer ligt je boek in de winkel? Oktober. In oktober, dus ruim op tijd voor een lekker kerstdiner. Dankjewel, Lynn, en wel thuis zometeen. Dankjewel. Zometeen, dan laten we je een aflevering van de Ongelofelijke Podcast horen. Graag tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na de bosbranden op het Griekse eiland Rhodos zijn nu ook branden op de eilanden Corfu en Evia. Afgelopen avond zijn de eerste reizigers geëvacueerd. Ook zijn 12 dorpen op Corfu ontruimd. Griekse brandweerlieden hebben moeite met blussen vanwege de aanhoudende harde wind. Mensen worden opgevangen in sporthallen en scholen of worden door de verschillende reisorganisaties weer naar eigen land gebracht. Zo'n 20.000 mensen zijn sinds de bosbranden op Rhodos geëvacueerd. Bij de parlementsverkiezingen in Spanje zijn de stemmen geteld en daarmee is Partido Popular de grootste geworden. De centrumrechtse partij gaat van 89 naar 136 zetels. De partij van de zittende progressieve premier Sanchez staat op 122 zetels. Partido Popular wilde samenwerken met de rechtsconservatieve partij Vox, maar die hebben samen geen meerderheid. Bij de Russische raketaanval op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn gisteren nacht meer dan 40 gebouwen beschadigd. 25 daarvan zijn monumenten, zeggen de autoriteiten. Ook de Transfiguratiekathedraal is zwaar beschadigd. Het centrum van Odessa staat op de werelderfgoedlijst. Bij de aanval viel 1 dode, raakten 20 mensen gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland bij de aanval zeker 19 raketten af. Daarvan zouden er 9 zijn onderschept. En op het politiebureau in Apeldoorn is gistermiddag een man overleden nadat hij was aangehouden. Volgens de politie werd hij onwel op het bureau en lukte het niet meer om hem te reanimeren. Omroep Gelderland schrijft dat de man eerder op straat was aangehouden omdat hij zich vreemd gedroeg. Ooggetuigen zeiden dat hij naakt was, maar de politie heeft dat niet bevestigd. Zoals gebruikelijk bij dit soort incidenten doet de Rijksrecherche onderzoek. Het weer, afwisselend opklaringen en wolkenvelden. In het zuidoosten wat buien met later mogelijk onweer. De minima vannacht liggen tussen de 14 en 17 graden. Komende dag nog steeds wisselvallig zomerweer met buien en een stevige zuidwestenwind. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht. Deze hele week staat de Nacht van EO in het teken van boeken. De Nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En in dat kader duiken we nu het archief van de Ongelofelijke Podcast in. En dat doen we met een aflevering waarin presentator David Bogert samen met Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, en theoloog Stefan Paas in de wereld van mythen en sprookjes duikt. Dat doen ze door de ogen van 2 grote schrijvers, Tolkien en C.S. Lewis. En de vraag van vandaag is of er een verband is tussen het christelijke kerstverhaal en de mythes uit heidense tijden. Ja, Anton de Wit, welkom terug weer in de Ongelofelijke Podcast. Dank je wel. Goed gekleed, als altijd, moet ik zeggen. Ja, dank je. Vanochtend. Dit is speciaal voor ons, Anton. Ik dacht met het thema van vandaag moet je zeker al een beetje chic gekleed zijn. We gaan toch wat feestelijker. Er staat hier een kerstboom op tafel. Die staat ook echt. Die hebben ze pontificaal naast mij neergezet. Die hebben ze naast je hebt mijn hoofd en dan heb je daarnaast een kerstboom. We gaan het een uiterst conservatieve katholiek hebben. Dus ik vind wel dat je dan ook naar moet kleden. Dan hoor je eigenlijk tweetjasjes te dragen. Die heb ik dan weer niet aangedaan. Dat viel dan weer mee. Of tegen. Tweetjasjes. En een pijp. Die heb ik. Bij Stefan had ik gehoopt op een kersttrui, maar er zijn grenzen, David. Er zijn grenzen. Heb je er wel een? Of niet? Nee, ik heb er geen een. Oké. Okay. Ook weer iets wat ik heb alleen maar paastrui. Ik kan afstrepen van waar ik heel nieuwsgierig naar was. Stefan heeft geen kersttrui. Kersttrui. Jij hebt een kerstcadeautje alvast in gedachten voor dit jaar. Ik ga jou een kersttrui geven. Stefan kijkt wel op een manier van ongelukkiger kan je me niet maken. Nee. Ik zag hele mooie gebreide Lord of the Rings kersttruien laatst voorbij komen met One Does Not Simply Walk Into Mordor erop en zo. Ah, okay. En dat sluit goed aan bij het thema van vandaag. Ik ben blij met deze brug. Laten we ter zake komen. Ja. C.S. Lewis kersttrui, die heb ik nog niet gezien. Oh nee. Want we gaan het hebben over twee enorm invloedrijke schrijvers. J.R.R. Tolkien, zeg dat zo goed? Een beetje op zijn Brits. En C.S. Lewis. En we gaan het hebben over mythes, kerst. Het komt allemaal samen in deze aflevering.

U luistert naar een gesprek dat journalist David Bogert heeft met Anton de Wit en Stefan Paas. Het vervolg hoort u na het nieuws van 4 uur. Graag tot zo. Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In het centrum van Moskou zijn 2 explosies gemeld. Volgens het Russische staatspersbureau TASS zijn er overblijfselen van drones gevonden in de buurt van het Russische ministerie van Defensie. Er zijn geen gewonden gemeld. De Nieuw-Zeelandse minister van Justitie is opgestapt. Kiri Allen werd gisteren nacht gearresteerd na een auto-ongeluk. Ze zou eerst geweigerd hebben mee te gaan met de politie. Na een blaastest bleek dat ze te veel had gedronken. De 39-jarige minister kwam vorige week net terug nadat ze eerder haar taak had neergelegd vanwege mentale problemen. Het is de 4e minister die opstapt in Nieuw-Zeeland sinds maart. En na de bosbranden op het Griekse eiland Rhodos zijn nu ook branden gemeld op de eilanden Corfu en Evia. Afgelopen avond zijn de eerste reizigers geëvacueerd. Ook werd een aantal dorpen op Corfu ontruimd. Griekse brandweerlieden hebben moeite met blussen vanwege de aanhoudende harde wind. Mensen worden opgevangen in sporthallen en scholen of worden door verschillende reisorganisaties weer naar eigen land gebracht. En bij de Russische raketaanval op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn de afgelopen nacht meer dan 40 gebouwen beschadigd. 25 daarvan zijn monumenten, zeggen de autoriteiten. Ook de Transfiguratiekathedraal is zwaar beschadigd. Die staat, net als veel gebouwen in het centrum van Odessa, op de werelderfgoedlijst. Bij de aanval viel 1 dode en raakte ruim 20 mensen gewond. En de Spaanse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de centrumrechtse Partido Popular. En daarmee verliest de socialistische premier Sanchez. Zijn partij haalde 122 zetels. Toch kan hij mogelijk doorregeren omdat er geen meerderheid is voor rechtse partijen Partido Popular en Vox. Vox verliest namelijk de helft van zijn zetels. Mocht de formatie niet lukken, dan volgen in het najaar nieuwe verkiezingen. Het weer. Vannacht valt met name in het zuidoosten nog wat regen, soms met onweer. Verder blijft het koel, zo'n 14 graden. Komende dag trekken nog wat buien over met lokaal onweer. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedemorgen, het is 4:02 en deze Nacht van EO staat in het teken van boeken. De Nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En dat geldt voor deze hele week in de nacht. En zo meteen hoor je het begin van onze serie over 2 boekhandelaren die hun boekentips hebben voor deze zomer. Maar eerst luisteren we naar het vervolg van de ongelofelijke podcast, waarin David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek zijn met Anton de Wit. Wil je zeggen, ik hoor jullie allemaal zeggen van, ja, je hebt die verschillende mythen, heidense mythes of wat voor mythes dan ook. En dat zijn allemaal een soort van vingerwijzingen naar de true myth. Naar de echte mythe. En dat is dan het evangelie. Dat is hoe Tolkien en Lewis het uitlegden. Ja. En wat jullie eigenlijk een beetje nazeggen. Ja, dat ook. Dus dat is het oude thema van de, wat in de vroegste kerk de preparatio evangelie heette. Dus de voorbereiding van het evangelie. Dat heiden als Socrates en Plato, dat die allemaal al veel begrepen hadden van het evangelie. En er is ook Germaanse mythe. En Germaanse, dat is een kant ervan. Maar er is ook een kant van gewoon dat overal waar de mens, in welke religie, welke levensbeschouwing ook, de diepste realiteit raakt, gaat hij zich onmiddellijk mythisch uitdrukken. Ja, begint hij verhalen te vertellen. Begint hij zich op die dat manier te geven. Dat is de grondstof van de realiteit eigenlijk. Ja, precies. En we houden ons voor de gek als we denken dat het in 0 en 1 is uit te drukken. Laat ik het maar zo zeggen. Ja, Anton, jij zei net, we leven helemaal niet in een onttoverde tijd. Je zou kunnen zeggen, je hebt ook heel veel fantasy, wat nu natuurlijk populair is. Hè? Je hebt Game of Thrones, heb je gehad. En die allerlei spin-offs, volgens mij, daar weer van. Ja. Die heel populair zijn, heel goed bekeken. Is dat dan op hetzelfde niveau? Nee, helaas niet. Ik moet zeggen, Game of Thrones heb ik ook gekeken, hoor. Een beetje fantasy kan ik wel aan. Maar eigenlijk vind ik Game of Thrones is duidelijk ook geïnspireerd op de Lord of the Rings. Maar schabloonliteratuur, toch? Ja, maar het mist gewoon deze diepere werkelijkheid. Ik heb wel eens gedacht van Game of Thrones, dat is de wereld van de Lord of the Rings als Sauron zou winnen. Als het alleen nog maar om macht zou draaien. Cynisch, het is cynisch. Er zit geen hoop meer in. Maar in die zin wel een mythe. In die zin wel, ook wel degelijk een werkelijkheidsbeschouwing. Ja. Het is niet de mijne. Nee. Maar je kunt wel zeggen, zodra mensen een soort levensbeschouwing, werkelijkheidsbeschouwing tot uitdrukking willen brengen, dan komt het in de vorm van een verhaal. Ja. Ja, dit is wel een koud verhaal. En Harry Potter? Prachtig. Ja, prachtig. Ja, dat vind ik echt. Maar daar zit weer wel die christelijke grondlaag in. Ja, is die schrijver ook christelijk? Ja, die is ook christelijk. Ah. En de basismotieven van Harry Potter, die zijn ook ontegenzeggelijk christelijk. Dat heeft overigens volgens mij niet zozeer te maken, dat vind ik wel een misverstand om uit de weg te ruimen. Dat heeft niet te maken met de strijd tussen goed en kwaad. Want dat wordt vaak gezegd van ja, het is christelijk, want kijk eens, het gaat over de strijd tussen goed en kwaad. Ja. Nou, de strijd tussen goed en kwaad maakt een verhaal nooit christelijk of zelden christelijk. In het beste geval maakt het gnostisch. Maar nou, geest, gnostisch, dat kan alles zijn. Ja, precies, het kan alles zijn, maar niet per se christelijk. Want bij christelijk is dan juist dat die scheidslijn is niet altijd zo duidelijk. Nee, het offer speelt vaak een rol. Het offer speelt een rol, het kwaad speelt ook een rol, maar is nooit een soort van zelfstandige grootheid. Nee. In het universum van Tolkien, om maar een voorbeeld te noemen, is het kwaad helemaal niet meegeschapen. Hij had hij heeft heel erg Augustinus bestudeerd, zal Stefan ook aanspreken. Kan het kwaad in deze podcast? Nee, wie? Precies. Wie? Nooit van gehoord. Was toch die keizer of zo? Ja, precies. Die Romeinse keizer. Ja, die Romeinse keizer. Nee, dus het beeld van dat zelfs de aartsvader van het kwaad in het Tolkien-universum, Melkor, begon als een soort engel. Die wilde goed doen, alleen in zijn eigen hoogmoed viel die. Dat is hetzelfde als John Milton's Paradise Lost. Dus het is een Lucifer-figuur. De val. Ja. Maar het kwaad is geen zelfstandige entiteit die echt op een soort van gelijk niveau met het goede staat en botst. Misschien kun je zeggen, op fundamenteel wereldbeschouwelijk niveau zijn er eigenlijk niet zoveel opties. Je kunt zeggen, uiteindelijk is de wereld kwaad, slecht. Ja. Wordt gedreven door cynisme en macht. En wat er aan goed zich voordoet, is toevallige bijkomstigheid, geluk hebben. Voor één pak het soms beter uit. Dat is een manier om naar te kijken. Een andere manier is deze, dat het een eeuwige strijd is. Dat zou ik zeggen, dat zit meer in de manicheïsche of gnostische kant. Mm-hmm. En er is deze, de wereld is fundamenteel goed, maar wel aangedaan en geraakt en beschadigd door het kwaad. Mm-hmm. Ja. Ik denk dat je er empirisch niet uitkomt. We kijken allemaal fundamenteel vanuit een bepaalde wereldbeschouwing. Dat is denk ik wat ook schrijvers als Tolkien en Lewis ons steeds weer duidelijk maken. Je komt niet al empirisch redeneren tot een wereldbeschouwing. Natuurlijk kun je vanuit je eigen ervaringen wel ergens toe komen. Als je een ongelooflijk rotleven hebt gehad, zou het dus kunnen dat je wat makkelijker naar die cynische kant gaat. Hoewel het natuurlijk niet hoeft. Nee. Maar fundamenteel vallen daar de beslissingen. Zoals Dante in die prachtige regel zegt, dat het de liefde is die de zon en de andere sterren beweegt. En dat is heel fundamenteel een christelijk beeld. Ja. Het is uiteindelijk de liefde die alles beweegt. Dat betekent dus niet dat je geen realistisch oog hebt voor het gruwelijke kwaad dat zich voordoet. Dat wordt juist erger daardoor. Als je vanuit dat geloof zegt, wat is toch gruwelijk dat allemaal gebeurt. En dan moet er ook iets aan gebeuren, wat dan ook. Maar hoeveel kunnen wij eraan doen? Is er niet meer nodig dan alleen wat wij kunnen doen? Hoe dan ook, daar ontstaat de hele christelijke mythologie. Laat ik het maar zo. Ja. Ik gebruik dat woord gewoon. Ja. Die begint daar. Ja, en daar precies. Begint dat kerstverhaal ook. Dat God afdaalt in die wereld van soldaten en van bittere armoede en uitbuiting en een bezet land. Dat God daarin afdaalt, maar niet als een machtige heerser met vaandels en vlaggen, maar als een klein en kwetsbaar kindje. Ja, maar dat is wel mooi, maar dat is inderdaad ook een subtieler wereldbeeld dan. Zijn je nou wel mooi, maar? Zei je dat? Ja, precies. Maar je laat me mijn zin niet afmaken. Nee, maar dat het een subtieler wereldbeeld is dan het idee van, oké, Tolkien ja, is een christen en Lord of the Rings is eigenlijk christelijke lectuur. God komt er niet in voor. Er komen geen kerken in voor. Nee, er komt geen gebed in voor. Nee. Maar het is dan soms het wereldbeeld zoals je dat net beschrijft, ja. Stefan. Dat is dan soms die onderlaag. En iets wat dan ook een beetje wakker gemaakt moet worden als je dat leest. En je misschien ook dan kan wijzen op waar past dat in, dit wereldbeeld. Ja, klopt. Ja, dus waar dat valt is, het op zijn plek? Dat is natuurlijk het grote verschil tussen de Narnia en de Lord of the Ring. Narnia is veel explicieter christelijk. Ja, van Lewis. Ook al wordt daar niet in gebeden naar Aslan, kerk gegaan. Die leeuw maar, is gewoon dat Jezus. Ik op. Ja. Ja, dat ik vind het wel mooi, hoor, maar ik kan me voorstellen dat je denkt van... Tolkien was Tolkien ook niet zo fan minder. Van, toch? Nee, die was er niet zo fan van. Die, toen het voorgelezen werd bij de Inklings, zei hij van... nee, dit kun je niet maken zo. Nah, dus, ligt er te dik bovenop. Ligt er te dik bovenop. Maar aan het eind bij die ring, hè, daar is wel een impliciete verwijzing naar de Annunciatie. Hè? Dat is... In The Lord of the Rings, zeker. Ja. De datum dat de ring de Doemberg ingedonderd wordt... is inderdaad 25 maart, dus exact 9 maanden voor Kerstmis. Dus het Maria-boodschap in de katholieke kalender. Dat is het moment, dat is eigenlijk de conceptie van Christus, kun je zeggen. En, dat zou de meest expliciete christelijke verwijzing kunnen noemen... in The Lord of the Rings misschien. Ja, misschien wel. Ja, dat lijkt mij wel. Dat, en sowieso, je kunt dat boek niet begrijpen zonder de... het christelijke wereldbeeld van Tolkien te begrijpen. Nee, dat is, het is niet los te maken van elkaar. Zelfs al heeft hij zelf een aantal keer geroepen... van je moet het niet als een allegorie zien. En het is ten diepste een christelijk verhaal. Nee, het is een mythe die de werkelijkheid is binnengegaan. Precies, of waar de werkelijkheid en mythe nauwelijks meer van elkaar te onderscheiden zijn. Ja, nee, inderdaad. En er zit, zoveel in aan, inderdaad, in zelfgave. De hele 20e eeuw zit erin. Ja. Dus de aanwezigheid van het kwaad, de zondeval... schepping en herschepping, een expliciet christelijke deugdenethiek... waarbij moed en trouw en volharding... dat de centrale waarden zijn die het kwaad kunnen verslaan. Niet groot wapengekletter. En het offer. Dat het sterkste offer wat je in handen hebt... waar je zoveel goeds mee zou kunnen doen... en dat wordt ook vaak nog wel gesuggereerd... dat je dat weg moet gooien. Dat juist de verleiding is. Dat juist het gevaarlijk is. Ja, dat doet me. Dat is het kerstthema weer. Dat God niet verschijnt in de gedaante van iets groots en krachtigs. Die met geweld en macht alles zijn wil kan opleggen. Maar als een klein en kwetsbaar kindje. Precies. David, ik denk dat jij, weet waar jij gaat kijken met kerst. Lord of the Rings. Ja. Zijn de films ook een aanrader voor de Die Hard? Want ik ken ook mensen... Tuurlijk, je hebt altijd puristen. Je mist er dingen in. Het boek is beter als altijd. Hè. De film komt wel in de buurt. Maar de film, zeker dus die eerste trilogie van Peter Jackson... is gewoon een fantastisch mooie film. Die ook echt wel recht doet aan deze christelijke laag van The Lord of the Rings. De Hobbit-trilogie, die mag je overslaan. Dat vind ik echt bordkarton. maar dan met heel veel hoogtechnologisch vernuft. En die nieuwe serie, er is nog een nieuwe serie ook van HBO. Ja, die Rings of Power, die heb ik ook gekeken. Daar zijn miljoenen tegen aangesmeten. En dat zie je eraan af. Hele spannende CGI. Maar de inhoud... Special effects. Maar de inhoud ben ik... Ja, ik weet het niet. Is dat Tolkien zelf geschreven ook, toch? Nee, het is gebaseerd wel op nagelaten. De geschriften. De koeven eruit melken. Ja, ze hebben het een beetje uitgemolken en een beetje... Nee, ik zou denken van die trilogie... dat is een goede kerstfilm naast Home Alone en Die Hard. En, wat kijk mooi, je kent meer al je klassieken, zeg. Ja, ik ken mijn klassiekers aan kerstfilms. Ik vind het altijd vreemd dat Die Hard een kerstfilm is. Maar dat is het gewoon. Kan Tolkien heilig verklaard worden? Alles kan, maar ik denk niet dat het snel zou gebeuren. Nou, je moet aan denken, jij kwam natuurlijk eerder in een ongelooflijk podcast... dat het over die heiligverklaring. Hij is katholiek. Hij was zeer katholiek. Moreel zijn er geen hele kwestieuze dingen die je aan hem plakken, volgens mij. Ja, maar dat kan ook later als voor de dag komen, hè? Begreep ik onlangs. Zeker, dat kan, maar ik denk niet dat het bij hem daarop zal lopen. Maar voor heiligverklaring heb je een zekere devotie nodig. Nou ben ik bij zijn graf geweest in Oxford. Ja. Hij ligt daar met zijn vrouw begraven en... dat is wel een soort bedevaartsoordje. Heel veel bloemen, heel veel dingen die verwijzen naar de film. Kaarsjes die er branden. Bij Lewis graf, daar is echt niks te beleven. Nee, Chesterton's graf ben ik ook geweest. Ook niks te beleven. Dat is ook aftansig. Bij veel graven is weinig te beleven. Ik verwacht altijd bussen vol in dit geval waarschijnlijk Amerikanen of zo. Of in ieder geval mensen die enige devotie hebben tot... Het bestaat wel. Maar dan is het vaak niet vanuit een soort katholieke devotie. Maar het spreekt natuurlijk ook heel veel mensen aan die niet katholiek zijn. En begrijp ik heel goed. Want we hebben ook gewoon een prachtig verhaal. En dit katholieke verhaal spreekt ook ten diepste tot de verbeelding. Het is wel aardige anekdote trouwens over het katholicisme van Tolkien. En ook een beetje zijn reactionaire inborst. Hij moest ook helemaal niks weten van alle vernieuwingen van de jaren 60 en 70. Dat opeens de liturgie in de volkstaal kwam en zo. Ja, dat vond hij allemaal niks. En Antoine Baudard van Engeland. Wat dat betreft sluit hij bij Antoine Baudard aan. En hij stond erom bekend dat hij, ook toen de mis in de volkstaal was, dat hij bij dat vraag-antwoord wat in de liturgie van de katholieken altijd zit, gewoon stug doorging met keihard in het Latijn antwoorden. Precies. En op luide toon om zijn afkeur van de moderne liturgie. Het wordt demonstratief, het dringt zich op hier. Absoluut, absoluut. Maar dat is ook nog geen reden om heilig te verklaren, vrees ik. Nee, dat ben je niet van. Dat is nog niet in de buurt, hoor ik al. Jij schrijft zelf ook sprookjes, toch? Zeker, ja. Is er ook een soort Lord of the Rings in spe in jouw pen? Nee. Nou, sowieso zijn mijn sprookjes kleiner. Ik voel me ook meer verwant in de sprookjes die ik schrijf met de kleine sprookjes die hij schreef. En hij schreef, en trouwens iemand als Chesterton ook gewoon heel veel voor de mensen in zijn omgeving. En dat doe ik ook. Voor mijn eigen kinderen, daar begon het eigenlijk, het sprookje schrijven mee. En later ook Peterkinderen, waar ik dan een boekje voor schreef. En dan in oplagen van 10 uitbracht. Zodat het kind er 2 had en de familie het ook nog kon hebben. Maar dat is wel goed voor mij. Anton, ik heb er geen ambitie mee. Dat heeft wel beloften in zich. Want ik begreep dat ook van Tolkien nog kelders vol onuitgegeven materiaal liggen. Ja. En je weet nooit wat er na je dood nog gebeurt, hè? Nee, dat is ik heb dat Tolkien in 2009 of zo de best verdienende dode auteur was ter wereld. Of 19, ik weet niet, 2019, maar helemaal niet zo lang geleden. Nee. Dus wat dat betreft zijn er nog voor jouw nageslacht. Precies, voor mijn nageslacht is er hoop. Ja. En de rest is nu kerst. Ik vind het mooi hoe jullie dat op virtueuze wijze allebei echt ook door de podcast heen hebben gezeten. Dat is leuk, hè? Ja. Dit blijkt dat komt door die kerstboom die naast jou staat. Ja, dat is de inspiratie ervan. Het ging opeens weer van Tolkien op eens kerst. Ik werd daar wel diep door geraakt. En ook door de woorden van Anton, uiteraard. Ja. Zou als je nou gewoon... Kijk, die Inklings die zaten samen in een café in Oxford. En daar waren ook gewoon pratende mannen van middelbare leeftijd, blanke mannen. Daar miste alleen gewoon nog een microfoon tussen. Dat was een podcast avant la lettre, zat ik te denken. Dat was een goede podcast geweest. Dat was echt een goede podcast geweest, ja. Maar goed, wij hebben dan hier een soort zwak aftreksel daarvan. Die hadden gewoon hele gesprekken in het Oud-Noors en zo. Ja, dat wel. Ik vermoed toch dat de Griekse vertaling van de Edda. Ja, en dat soort gekkigheden. Ik vraag me af of dat heel veel... En dat had ook wel kunnen zijn. Er zijn maar het zitten podcasten in dat café. Misschien was er dan veel minder geschreven. Wie weet hoeveel boeken Stefan in de tussentijd had kunnen schrijven. Als je niet de hele tijd hier uitgenodigd werd. Was geraakt in de podcast. Je luisterde naar een aflevering uit het archief van de Ongelofelijke Podcast. En iedere zaterdag op zondagavond dan hoor je een nieuwe aflevering tussen 12 en 1 in de nacht in de Ongelofelijke Radio. Hier op NPO Radio 1. I'm the first one in line to die when the cavalry comes. Yeah, it feels like the great divide has already come. Yeah, I'm wasting my way through days, losing youth along the way. Oh, if God is on my side, oh, if God is on my side, oh, if God is on my side, who can be against me? There was a greatness I felt for a while, but somehow it changed. Some kind of blindness I used to protect me from all of my stains. Yeah, I wish this was vertical. It just feels like I'm falling slow. Oh, if God is on my side, then who can be against me? Yeah, in this wasteland where I'm living, there is a crack in the door filled with light. I meet, it seems like they're fine. Yeah, in some ways I hope that they're not, and their hearts are like mine. Yeah, it's wrong when it seems like work to belong, all I feel is hurt. Oh, if God is on my side, yeah, if God is on my side. Oh, if God is on my side, who can be against me? Met Wasteland. De nacht van EO. Het is deze zomer warm in Zuid-Europa. Erg warm. Er trekt een extreme hittegolf over. Weerrecords worden verbroken en er klinken aan alle kanten waarschuwingen voor de gezondheid van mensen. Het is ongekend, maar niet onverwacht wat er gebeurt. Zo zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra in podcast De Dag. Hij, Gerrit Hiemstra, presenteert al bijna 25 jaar het weer op tv en radio en stopt daar binnenkort mee, omdat hij verder gaat als groene ondernemer. En dus praat Gerrit Hiemstra niet alleen over de hitte in Zuid-Europa, maar ook over hoe klimaatverandering hem veranderd heeft. We begin this hour in Europe with the heat wave that is tearing across the south of the continent. Brutally high temperatures. Red alerts in 16 Italian cities. It's the kind of heat that you don't really want to be outside in unless you have access to the ocean or the pool. The sun's up, blazing sun, temperatures are rising. When I got up this morning at about 6:30, it was 27 degrees. And that's the kind of level at which we start the day. Zuid-Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In de Italiaanse hoofdstad Rome werd dinsdag 41,8 graden gemeten. Op Sicilië kan het richting de 48 graden gaan de komende dagen. En ook aan het Gardameer vinden toeristen het bloedheet. Het opzetten van de tent was het al heel warm, omdat we af en toe even in het Gardameer doken om even af te koelen. We hebben gisteren ook echt de hele tijd eigenlijk in de schaduw gezeten, waren we het een beetje zat. In Griekenland kunnen de temperaturen stijgen tot 45 graden deze dagen. En op meerdere plekken zijn bosbranden. Hier is ons huis. Het is gelukkig nog niet afgebrand, maar het vuur komt van alle kanten. En aan de Spaanse kust was het zeewater nog nooit zo warm. 24,6 graden. En daardoor koelt het ook 's nachts moeilijk af. En toch hebben vakantiegangers zin in hun vakantie. Ook al gaat die naar een loeihete plek. Perpignan, ik ga even kijken hoe warm het wordt. Oei, zaterdag 35 graden. Ja, het is veel te veel, maar ja. Even kijken, mevrouw. Dinsdag 36. Ja, we gaan het wel zien. Is er ook nog een temperatuur dat je het helemaal niet meer lekker vindt? Ja, boven de 40 graden bleef wel liever thuis. Gerrit Hiemstra, om ja, met het weer te beginnen. Hier in Nederland valt het mee qua bloedhitte deze zomer. Maar in andere delen van Europa is het echt bizar heet. Temperaturen richting de 48 graden. Wat denk jij als je die temperaturen ziet en het daarover moet hebben? Wat gaat er dan door jouw hoofd als weerman? Ja, kijk, ik vind het vooral een teken dat het klimaat heel duidelijk aan het veranderen is. Dus ik denk in eerste instantie aan klimaatverandering. Ja, dat is het eerste waar je aan denkt. Ja. Want dat is direct aan elkaar te linken. Ja, dit is een voorbeeld van hoe het in de toekomst gebruikelijk is, zal worden in het Middellandse Zeegebied. Het is ook iets dat wat voor meteorologen en voor klimaatdeskundigen niet echt vreemd is. Want er staat al jaren staat deze ontwikkeling in allerlei rapporten en projecties. Dus het is voor mensen die al wat langer in de materie zitten niet zo heel erg vreemd dat dit gebeurt. En nu zie je eigenlijk de uitwerking van alle voorspellingen die op dat gebied gedaan zijn. Want wat gebeurt er daar nu specifiek in Zuid-Europa waardoor het zo loeiheet is? Nou, het heeft te maken met enerzijds droogte. Het Middellandse Zeegebied, dat wordt geleidelijk droger. En dat heeft effect ook op de temperatuur. Want als er veel water is, dan kan dat verdampen als de zon lekker staat te schijnen en als het warm is. En een gedeelte van de zonne-energie wordt dan gebruikt voor de verdamping van water. En dan is er minder energie over voor het opwarmen van de lucht. Als er geen water is om te verdampen, dan is alle energie beschikbaar voor het opwarmen van de lucht. Dat is één ding wat er nu aan de hand is. Het tweede is dat er nu eigenlijk een heel groot hoge drukgebied ligt boven het hele Middellandse Zeegebied. En dat betekent dat er ook hoog in de atmosfeer, dus op grotere hoogte, heel veel warme lucht aanwezig is. En dat werkt als een soort straalkacheltje voor de lucht dicht bij het aardoppervlak. Dus op 1500 meter hoogte of zo, of 1000 meter hoogte, daar is het ook heel warm. Niet zo warm als aan de grond, maar die warmte helpt eigenlijk mee om de temperatuur aan de grond ook hoger te krijgen. Een soort versterkende kracht. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, de klimaatzone vanuit het noorden van Afrika, daar is het altijd al heet, die schuift heel langzaam een beetje op naar het noorden toe. En dan kom je automatisch in het zuiden van Europa. En hoe ver schuift dat op? Komt die hitte ook onze kant op? Nou, af en toe wel, maar gelukkig niet constant, want dat zou pas heftig worden. Naarmate het in het Middellandse Zeegebied warmer wordt en de wind komt een keer uit het zuiden of uit het zuidoosten of uit het zuidwesten, ja, dan kan dus een deel van die lucht ook bij ons komen. En dat zal dan ook bij ons tot dit soort temperaturen kunnen leiden. Wel iets lager dan daar, want onderweg koelt het toch wel een klein beetje af. Maar dat is bijvoorbeeld ook in 2019 hebben we ook die 40 graden plus gehad hier. Mm-hmm. En dat had eigenlijk ook daarmee te maken. Ja. Nou is dit de laatste zomer van jou als weerman bij de NOS. Ja. Na bijna 25 jaar. Hè? Ja. Hoe kijk je naar dit soort weer in vergelijking met jaren terug? Nou ja, ik heb het dus eigenlijk gewoon letterlijk zien veranderen bijna in mijn carrière. Ik moet wel zeggen dat je geheugen een hele slechte referentie is om het over het verleden te hebben. Want je geheugen kleurt dingen bij en dat is gewoon een heel bekend verschijnsel. Dus je moet vooral naar de data kijken. En dat doen we dan ook in de meteorologie. We kijken heel erg veel terug van hoe het vroeger was en dat vergelijken we dan met nu. En daarom kun je dus ook echt aantonen dat het klimaat ook in Nederland al heel sterk veranderd is. Weerman Gerrit Hiemstra. Code rood is uitgegeven omdat er een combinatie verwacht wordt van sneeuwval. Zeg je weer, dan zeg je al 25 jaar Gerrit Hiemstra. Een vertrouwd gezicht bij het weerbericht. Hij kreeg een ode. Gerrit Hiemstra, het wordt een hele koude winter. En wordt vaak geïnterviewd over het weer. Ik was vrijdag, toevallig stond ik aan de Marktkraam. En toen, nou ja, toen was het ook mooi weer. En toen zei nou ja, bedankt voor het mooie weer, hè. Nou, ik zei, ja, graag gedaan. Wat leuk. Sinds 1998 is Hiemstra al weerman bij de NOS. Hij studeert meteorologie aan de Wageningen Universiteit en werkt daarna bij het KNMI op Schiphol. Hij richt bedrijven op als Weer Online, dat verwachtingen geeft, en adviesbureau Weather Impact. Dat weer, daar moeten we ook zeker van genieten. En hij staat zo'n 2 dagen per week voor het scherm, als weerman dus. En ook achter het scherm. Ja. Als weerman zit je vooral tegen computerschermen aan te kijken. En ook op podia is Hiemstra te vinden om lezingen te geven over het weer en klimaatverandering. Sinds het begin van de industriële revolutie is het wereldwijd al een graad warmer geworden. Voor Hiemstra is het de uitdaging om in zijn vak als weerman de atmosfeer met vele buitengewoon complexe en tegelijk intrigerende processen duidelijk en praktisch uit te leggen. Wij hebben eigenlijk een heel raar beroep, want wij moeten pieken aan het eind van de dag. Het belangrijkste gebeurt eigenlijk aan het eind van de dag. Dus je moet ervoor zorgen dat je niet al je energie verstookt voordat het zover is. Nou ja, dan helpt de koffie soms om je er een beetje bovenop te halen. Al sinds 1998 is het dus pieken aan het eind van de dag. Tot september dus. Vandaag waren er talrijke buien en die waren op de satellietbeelden heel goed te zien. Nederland, het westen van Nederland is om 10 uur heel goed herkenbaar. En vanuit het noordwesten trekken allemaal buien in de middag en ook vanavond over het land. Je stapte de studio in voor het allereerste weerbericht. Wat ging er door je heen? Was je zenuwachtig? Had je er zin in? Hoe begon je eraan? Nou, ik denk dat geldt voor de meeste presentatoren. Die iets voor de eerste keer vergeet je nooit weer. Limburg en het zuiden van Brabant. En opnieuw komen buien vanaf de Noordzee onze kant op. En die zijn omdat het zo'n impact heeft. Je wilt het goed doen op dat moment. Dus je komt in een soort mentale tunnel terecht. Uh-huh. Waarbij alles wat er om je heen gebeurt, merk je helemaal niks meer van. Het enige waar je op gefocust bent, dat is, ik moet en ik zal dat weerbericht, die 2 minuten zal ik zonder hakkelen en nou ja, weet ik wat je allemaal verzint, doorkomen. En later wordt dat natuurlijk, word je daar veel relaxter in. Ja. Gelukkig maar, want dat hou je ook niet vol anders. Dat weet ik me nog heel goed te herinneren. Dat zeg maar, de totale focus, dat weet ik me nog heel goed dat gevoel voor te stellen. Vond je het ook leuk? Leuk is misschien niet het goede woord, maar het was heel uitdagend. Je probeert iets moeilijks te doen. En dan ga je kijken of dat lukt, weet je wel. Ja, misschien is het een soort bergetappe in de Tour. Ja. Misschien kun je het daarmee vergelijken. Dus je doet je best, enorm je best om de top te halen. En als je dan bent, ja, en daarna ga je weer naar beneden, naar de afdaling. Zo'n soort gevoel is dus een enorme uitdaging. Ja, daarna is het gelukt, weet je wel. En dan heb je een soort gevoel van euforie. Van, oh ja, yes, het is gelukt. Weet we zijn je wel. Boven. Precies, en dan je hebt het gehaald. Ja, zo'n soort gevoel moet je je voorstellen. Ja. Waarom wilde je het eigenlijk weerman worden? Ja, ik denk vooral voor die uitdaging. Ja, het is een heel dubbel gevoel. Mensen die bijvoorbeeld op toneel staan, dat die eenzelfde soort hebben. Dus enerzijds beangstigt het je, maar tegelijkertijd word je er naartoe getrokken. Ja. Ze noemen het ook wel eens podiumdrang of zoiets. Je wilt toch kijken of je het kunt. Ja, ja. Dat klinkt misschien heel simpel, maar. En de angst was om af te gaan, maar toch kijken of dat je het kunt. Ja. En 25 jaar lang het weer presenteren is een enorme tijd. Je vertelde net al dat het klimaat in die 25 jaar, de effect daarvan, de klimaatverandering op het weer, zichtbaar is geworden. Ja. Wat is er bij jou persoonlijk gebeurd daarin? Elke keer weer zie je die zomerse temperaturen, kondig je het zonnetje aan, maar dat gaat toch met een ander gevoel op een gegeven moment bij jou, geloof ik. Ja, absoluut. Kijk, ik ben me in de loop van de tijd er steeds meer bewust van geworden dat het klimaat heel sterk aan het veranderen is. En kijk, zo vertel ik het ook vaak, ik ben niet zo geboren. Dus ik heb mij geïnformeerd, ik heb erover gelezen, ik heb het bestudeerd en ik ben er steeds meer bewust van geworden dat er echt iets heel serieus aan de hand is. Zelfs zodanig dat ik ook me gerealiseerd heb dat het niet alleen maar kan blijven bij die bewustwording, maar dat je zelf dus ook letterlijk je leven anders moet gaan inrichten. Want hoe was je eerst en wat is het nu? Ik was vroeger autoliefhebber. Ik dacht, als ik later nog eens wat geld verdiend heb, dan koop ik me een Italiaanse sportwagen, weet je wel. Dat was mijn hobby. Ja. Op een gegeven moment dacht ik van nee, dat moet ik kwijt zien te raken, want dat kan niet meer. Die droom moet ik laten varen in deze ja, tijd. Ja, ik heb er ook echt tegenaan gehikt, weet je wel. Van ja, moet ik nou in zo'n elektrische auto gaan rijden, weet je wel. Al dat laden. Ja, en ik denk dat dat vergelijkbaar is met het proces wat eigenlijk iedereen aan het doormaken is of nog moet doormaken. Maar ik weet nog, toen ik voor het eerst een proefritje heb gemaakt in een elektrische auto, ik reed er in mijn klassieke Italiaanse auto naartoe. Ik heb die proefrit gedaan en ik reed weer terug naar huis. En ik zei tegen mijn vrouw van, joh, ik heb vandaag in de toekomst gereden. Dat was voor mij ineens zo duidelijk. Toen was ook ineens, zeg maar, het bestaande, dat voelde ineens ook heel ouderwets. Ja. En ja, letterlijk oud. Maar aan de ene kant presenteer je het weer, zie je die klimaatverandering effect hebben op het weer. Maar aan de andere kant gebeurt ook dat dus. Tegelijkertijd eigenlijk. Nee, maar dat voor mij is dat een heel natuurlijk iets wat bij elkaar hoort. Practice what you preach. Ik bedoel, het zou heel raar zijn als ik wel over het weer iets ga uitleggen en over klimaatverandering, maar vervolgens zelf niet de consequenties daarvan neem. Dat zou echt heel gek zijn en dat zou ook niet geloofwaardig zijn. Nee. En dat is een hele praktische invulling, maar wat deed het met je dat het weer zo veranderde in die jaren? Nou ja, dat het eigenlijk gewoon onvoorstelbaar is dat wij met z'n allen, in eerste instantie onbedoeld. Hè. Ik had me dat ook nooit zo gerealiseerd. Dat we met z'n allen dat klimaat en die atmosfeer zo aan het beïnvloeden zijn. Wist ik helemaal niet. Nee. Totdat je er natuurlijk iets over leest. En dan lees je nog meer. En dan discussieer je er met mensen over. En dan verdiep je erin. En dan denk je, potverdorie, maar dit gaat zo niet goed. Hè. Dus het wordt iets waar je heel erg zorgen over maakt. Op een gegeven moment. En dat is ook de motivatie voor mij om daar ook expliciet over te zijn. Naar buiten toe. Zeker, om erover te vertellen. En sterker nog, is ook een van de redenen waarom ik nu iets anders ga doen. Want ik wil echt letterlijk iets doen aan klimaatverandering. Ja, en dat heeft jouw vak, jouw werk wel heel anders gemaakt in die jaren ook, denk ik. Want het klimaat verandert, maar ook het klimaat in de maatschappij op Twitter is ook bijvoorbeeld veranderd. Het ging in 2004, als het over jou gaat, nog over nominatie tot best geklede man, las ik ergens. Gerard Reven die schreef dat het altijd mooi weer was als Gerrit Hiemstra op tv verscheen. Maar de laatste jaren zijn het Twitter-discussies met Baudet over klimaatverandering, haatreacties, soms wel bedreigingen. Ja. Heb je daarmee moeten leren omgaan? Ja, uiteraard. Ja. Maar, en wat heb je gedaan om dat te leren? Nou ja, hoe moet ik dat zeggen? Kijk, ik laat me niet al te snel uit het veld slaan door wat andere mensen vinden en wat er om me heen gebeurt. Dus ik ben redelijk koersvast op dat punt. En zeker ook omdat ik me realiseer dat ik in een positie zit wat een zekere verantwoordelijkheid op dat gebied met zich meebrengt, heb ik me ook gerealiseerd dat ik daar ook iets mee moet gaan doen. Dus vandaar ook dat ik het logisch vond om daar bijvoorbeeld ook in de weerpresentaties voor het journaal, maar ook bijvoorbeeld in artikelen op de website of zo, ook dat ik daar iets over ga vertellen. Over het belang van klimaatverandering en dat we daar iets tegen moeten gaan doen. Dat was voor mij gewoon hartstikke logisch. Ik las wat interviews met mensen om jou heen. Dat mensen ook zeggen, ja, het gaat met zoveel energie en vrolijkheid, nooit boos of verdrietig. Of wat is dat in jou? Nou ja, ik ben altijd wel een optimist. Omdat ik, hoe moet ik dat zeggen? Kijk, ik realiseer me heel erg dat het eigenlijk voor iedereen een mentaal proces is waar hij of zij doorheen moet. Eigenlijk het proces wat ik zelf ook heb doorgemaakt. En alleen niet iedereen is al zover. Dus dat helpt om ook te accepteren dat nog niet iedereen zover is en dat je dus in dat soort discussies terechtkomt. Maar omdat ik uit mijn eigen ervaring weet dat als je meer informatie over het verschijnsel krijgt, dat je dan op een gegeven moment toch wel je overtuiging kunt aanpassen. Ja, iedereen kan dat proces doormaken, is eigenlijk wat je probeert. Ja, en sterker nog, dat stimuleert eigenlijk mezelf. Ik weet dat mensen pas iets geloven als ze het zien. Bijvoorbeeld een elektrische transport. Nou, dat kan gewoon. En een klimaatneutrale huis bouwen, dat kan gewoon. Omdat het mijzelf heel erg motiveert, denk ik dat het andere mensen ook zal motiveren. Gerrit de Drammer. Ja, dat is dan eindelijk zover, hè, Gerritje. 40 plus graden voor het eerst in 70 jaar of zo. Kun je eindelijk je punt maken, nog steeds gebaseerd op niet onderbouwde feiten tussen aanhalingstekens, misselijkmakend. We're all gonna die, je moet je kapot schamen, Hiemstra. Ja. Zomaar wat reacties op de tweets van Gerrit Hiemstra van Klimaatskeptici. En toch gaat hij door met de discussie elke keer weer over klimaatverandering. Vorig jaar kreeg Hiemstra de Machiavelli-prijs voor zijn prominente rol in de klimaatdiscussie. Gerrit Hiemstra weet als geen ander het verband duidelijk te maken tussen ons dagelijkse weer en de grote gevolgen van klimaatverandering. En daardoor ook is weerman Gerrit Hiemstra onbedoeld uitgegroeid tot een boegbeeld van de klimaatbeweging. Als de meeste Nederlanders na het 8-uur-journaal omschakelen naar iets luchtigs, gaat hij nog even door. Op Twitter met 80.000 volgers of ergens anders. Onvermoeibaar en onverschrokken. En daarom om die reden is het dan ook de Stichting Machiavelli een eer en een genoegen om aan jou, Gerrit Hiemstra, de Machiavelli-prijs 2021 te overhandigen. De Volkskrant doopte Gerrit Hiemstra tot weerwoordman, omdat hij klimaatontkenners altijd een wetenschappelijk weerwoord geeft. Nou zag ik dat er deze week op Twitter bijvoorbeeld weer een discussie was over de kleur van de weerkaarten ten onrechte. Dat ja. mensen zeggen, ja, die zijn veel te rood afgesteld om nou ja, een beetje schrikken aan te jagen. Ja. Dat is niet zo, voor de duidelijkheid. Nee. Elke keer ga je die discussie wel aan. Er blijft een energie in jou zitten om dat wel te vertellen dus. Nou ja, ik ben ook wel iemand die... Kijk, ik kan heel slecht tegen onzin. Hè? Of mensen die iets beweren wat niet klopt. Terwijl ik toevallig weet, iets meer weet dan gemiddeld. En dus weet dat het onzin is. Ja. Ja, dan kan ik me niet inhouden om dat dan ook duidelijk te maken. Dan moet dat, ja. Ja, dus er zit ook nog wel wat zendingsdrang in. En heeft dat de afgelopen jaren, is dat gaan wringen ook met je rol als weerman bij de NOS? Nou, nee. Nee? Nee. Dat kon goed samen bestaan. Ja, kijk, je moet niet al te rare dingen gaan doen natuurlijk. Maar... ik ben me altijd heel erg bewust van mijn functie. Het is niet zo dat ik om die reden bijvoorbeeld mijn mond hou of zo. Of de discussie niet aanga. Nou, zorgt een weerman ook vaak voor hoop en perspectief. Wolken. De zon die achter de wolken er toch weer is, die daar schijnt. Als we het over klimaatverandering hebben, dan voelen veel mensen, denk ik, vooral de grijze wolken. Een zwaar gevoel, sombere scenario's. Zeker nu ook met zo'n loeihete zomer in Zuid-Europa. Dat drukt bij veel mensen. Toch hoor ik in jouw verhaal ook heel veel optimisme. Volgens mij ben jij vooral heel hoopvol wat er kan. Ja, kijk. Het is zo dat wij met z'n allen als mensheid blijkbaar ook in staat zijn om het klimaat in grote mate te veranderen door wat wij doen. Dus dan zijn we ook in staat om dat effect weer te verminderen door wat wij doen. Dus dat zit heel erg in het doen. Dus wij moeten gewoon echt iets anders gaan doen dan wat we gewend zijn. Dat betekent een aanpassing van je leven. Maar dat betekent niet dat je leven heel erg somber wordt of dat je niks meer kunt. Of weet je wel, dat is absoluut niet het geval. Kijk naar de voorbeelden die er zijn en ga dat gewoon doen. Dan zal dat ook niet voor iedereen kunnen, denk ik. Ja, maar juist de mensen met de hoogste emissie van broeikasgassen, dus dat zijn de mensen met het meeste geld, die hebben ook de meeste mogelijkheden om er wat aan te doen. Dus degene die de grootste stappen moeten maken op dat punt, dat zijn juist de mensen die veel geld hebben. De mensen met weinig geld, die hebben sowieso een lage emissie van broeikasgassen. Het is niet zo dat de mensen met lage inkomens de kool uit het vuur moeten halen en de rest die kan lekker doorleven. Nee het moet juist andersom. Nou, ga je als groene ondernemer dus verder advies geven over circulair bouwen van huizen. Ook iets wat je zelf hebt gedaan, hè? Ja. Nou, daar zit ook weer dat doen in, geloof ik. Hè? Ja. Dat is wat je gaat doen. Wij gaan andere mensen helpen om dat in de praktijk ook toe te passen. Je twitterde, mijn Fries is niet zo goed, maar... Het modaars? Nee, dat is niet goed, hè? Het maatoors. Ja, dat is beter. Het moet anders. Ja. Dat gaan we dus de komende jaren terugzien. Wat gaan we daarvan van zien bij jou? Het belangrijkste is dat we eigenlijk het grootschalig bouwen met woningen bouwen met biologische bouwmaterialen, dat we dat zo grootschalig mogelijk willen introduceren. En dan beginnen we in Friesland. Daar wonen we. Nou ja, als dat goed van de grond komt, dan willen we dat natuurlijk ook over de rest van het land, de rest van de wereld uitbreiden. Ja. Met hoeveel optimisme je hier staat weer dat klimaat ook zo hebt zien veranderen. En heel veel mensen past daar een hele andere emotie bij. Maar bij jou is het doen en vooruit. Ja, dat klinkt misschien raar, maar ik zie een enorme uitdaging voor me, weet je wel. En dat intrigeert mij. Je hebt zin om je tanden erin te zetten. Ja, precies. En ik zeg wel eens, ik ben wel eens dat ik eigenlijk jaloers ben op de huidige jonge generatie. Want die gaat dat namelijk allemaal meemaken. Die gaat het letterlijk meemaken. Dus zowel de klimaatverandering die nog sterker zal worden dan wat we nu al meemaken. Ik denk dat wat we nu meemaken eigenlijk nog maar slap aftreksel is van wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. Maar ook de veranderingen in de maatschappij die zullen plaatsvinden. En dat ja, hoe moet ik het zeggen? Daar ben ik gewoon nieuwsgierig naar. Je wil het ook meemaken. Ik zou het echt heel graag heel lang willen meemaken. Ja. Ja. Tot slot, de dag van het eerste weerbericht. Dat wist je nog goed. Het laatste weerbericht zal ergens in september zijn. Hè? Ja, wat zal er dan door je hoofd spoken als je de studio ingaat? Nou ja, kijk. Er zijn maar twee moeilijke presentaties als weerman. Dat is de eerste en de laatste. Ja. Ja, ik denk dat het ook wel een beetje melancholie zal oproepen. Het is zover, weet je wel. Dit is de laatste. Het is ook belangrijk om zo'n laatste keer echt te markeren. Want voor mij is dat weer een begin van iets nieuws. Ja. Dus het is niet alleen maar een afsluiting van iets. Iets wat ik met heel veel plezier en liefde heb gedaan. Echt eervol heb ik het altijd gevonden om dit werk te doen. En nu ga ik weer wat nieuws doen. Toch nog een stukje verwachting erin. Houden we het droog? Geen idee. Dank Gerrit en veel succes. Dank je wel. De wind. Je kunt hem niet zien. Niet zien, maar wel voelen. Wie zou ik bedoelen? De wind. Je kunt hem niet zien. Niet zien, maar wel horen. Hij suist langs je oren, de wind. Waai langs de schoorsteenwind. Waai langs ons dak. Waai maar wind, waai maar. Want dat is je vak. U luisterde naar een aflevering van NOS Podcast De Dag, waarin Marco Geitenbeek sprak met NOS-weerman Gerrit Hiemstra. Wat is een leven zonder lied? Enkele akkoorden of een gekke melodie. Zo'n 20 jaar geleden had ik pen en een papier om gedachten van me af te schrijven als de enige manier. We leven voor de vorm als een vorm van therapie. Momenten die we hebben, gevangen in een beat. Ze vallen op een plek als ik rap om de hoop te kunnen plaatsen, vlak bij mijn verdriet. Hoe zou het zijn als ik dat niet had gehad? Hoe zou het zijn zonder krabbels op een blad? Ik volg de muziek zodat we doorgaan. Op de route onderweg naar de kern van mijn hart. En als ik wist wat ik deed, dan was ik al lang verloren. Dus ik vraag, ga je mee? Vergeten we de tijd. En als ik wist wat ik deed, dan was ik al lang de weg kwijt. Dus ik vraag, ga je mee? Vergeten we de tijd. Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om er stil te staan. Ja, we dansen de zon op. Zodat het leven door kan gaan. Ja, we dansen de zon. Laat om stil te staan. Ja, we dansen dus op. Zodat het leven door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. 20 jaar later zit ik rustig op de kaart. Te staren hoe de schepen varen. Zo'n 100 liedjes verder. De meeste voor mezelf. En een paar voor een ander. Nog een shout naar Dre Hazes. Hoe zou het zijn als ik hier niet was geweest? Zonder woorden om te als de spiegel van de geest. Het leven is te mooi om niet te vieren. Maar zonder de muziek is maar een tiende van je feest. En als ik wist wat ik deed, dan was ik al lang verloren. Dus ik vraag, ga je mee? Dan vergeten we de tijd. Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om nog stil te staan. Ja, we dansen de zon op. Zodat het leven door kan gaan. Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om nog stil te staan. Ja, we dansen dus op, zodat het leven door kan gaan. En als ik wist wat ik deed, dus ik vraag, ga je mee, ga je mee, ga je mee? Geven we de tijd. Ja, we dansen dus op. Het is te laat om nog stil te staan. Ja, we dansen dus op, zodat het leven door kan gaan. Ja, we dansen dus op, op. Het is te laat om nog stil te staan. Ja, we dansen dus op. Ja, we dansen de zon. Dat was De Zon Op van Digidex op Radio 1. De nacht van EO. De vakantietijd is het moment om eens goed te gaan zitten voor een goed boek. Maar dan moet je wel weten wat je precies wilt lezen. Deze week worden we overladen met leestips van twee kenners. Walter Jansen van boekhandel Het Colofoen in Arnhem en Hans Loeven van boekhandel Riemer in Amersfoort. Zij delen iedere nacht een top 3 met ons. Dat doen ze vandaag in de categorie biografieën. Ik ben Walter Jansen en boekhandelaar al mijn hele leven. En nergens word ik zo blij van als deze avond, waar aandacht wordt besteed aan boeken. Biografieën, dat was lange tijd in Nederland een sterk verwaarloosd gebied. Maar ik denk sinds Elsbeth Etty is begonnen schrijven en biografieën is gaan schrijven, hebben wij ontdekt hoe mooi dat is. En er verschijnen leesbare biografieën, er verschijnen soms veel te dikke en veel te uitgebreide biografieën. Ik heb hier 3 voor me liggen, die vind ik alle 3 uitmuntend. Ik kan het niet anders zeggen. Ik begin met een gelukskind, Hans van Manen. Het leven van Hans van Manen. Hij is opgegroeid in de oorlog. Hij heeft de ellende van de oorlog zeer intensief ondergaan. En hij wilde dansen. Iets totaal idioots. In die tijd, nu is dansen voor jongens nog steeds redelijk uitzonderlijk, maar geaccepteerd. En vinden we het ook, hopelijk vindt niemand dat meer vreemd. Toen was dat vreemd. Hij heeft zich leren dansen in een hele kleine ruimte, in een hele nauwe ruimte. Hij heeft zich danspassen, hij heeft zich houdingen aangeleerd op de vierkante meter. Onthoud dat, want als je zijn stukken gaat zien, dat zul je terugzien. Hij heeft van die beperking, heeft hij een van zijn vele kwaliteiten gemaakt. Ik moet iets zeggen over de schrijver, Sheng Scheye. Die schreef een biografie over een van de allerbelangrijkste dansers ooit, Djagilev. In hetzelfde jaar dat Arthur Chapin daarover een roman liet verschijnen. Nou, die roman is prachtige literatuur, maar die staat totaal los van de werkelijkheid. En Sheng Scheye, die heeft ons laten zien hoe Djagilev echt leefde en dacht en voelde. En ook daar voel je iets van doordezeme in dit boek. Wat lezen we? We lezen een kunstenaar die begint als danser, die al vrij snel toch wel opvalt als danser, maar die ook al vrij snel de kans krijgt bij het operagezelschap om zijn eerste eigen choreografie te gaan schrijven. Hij komt uit voor zijn geaardheid. Hij is open, hij is scherp. Het boek begint met een aantal citaten. Laat ik er een paar van laten horen. Ik weet niet wat sentimentaliteit is, maar ik heb niets tegen tranen. Politiek ballet bestaat niet. Dat moet je dus even ook plaatsen in de tijd bijvoorbeeld van de 70e jaren, dat alles politiek was. Kunst brengt enorme creatieve processen op gang die altijd hun weerslag vinden in het dagelijks leven. Hij is echt 100% kunstenaar. Maar hij zegt ook, ik haat decoratie. Alles moet betekenis hebben. Ich bin wohl einfach ein Glückskind. En dat brengt ons natuurlijk bij de titel. En wat hij doet is altijd streven naar het hoogste. Rücksichtloos. En tegelijkertijd is hij denk ik ook een enorm, laten we maar een heel lelijk modern woord noemen, mensenmens, dat hij ook heel goed met mensen kan werken. Dus hij haalt het beste in mensen naar boven. En wat je bij regisseurs wel eens hoort en wat nu ook meer naar boven komt, hè, hoe traumatisch het werken was onder dit soort kopstukken, dat zul je bij Hans van Manen niet tegenkomen. Ik denk dat iedereen met plezier met hem altijd heeft gewerkt. Een mooie, relatief compacte biografie. Hij is weliswaar een kleine 400 pagina's, maar Sheng Scheye is in staat geweest om dat hele indrukwekkende leven van Hans van Manen in boekvorm samen te brengen. De tweede biografie zou ik ook perfect willen noemen. Willem Melching, die kennen we van boeken over Duitsland, over sociologie, over het socialisme. Die heeft een biografie geschreven over Karel van het Reven, de broer van. Nou, Karel, mag je gerust andersom zeggen. Hè? Die ene Reven was een broer van Karel. Kijk, in 1947 kwam De Avonden uit, van Gerard van het Reven dus. En dat was zo dominant in de literatuur dat lange tijd Karel de broer van was. Maar hij heeft zich ontwikkeld tot, ik denk, de belangrijkste, een van de belangrijkste intellectuelen van na de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn opgegroeid in een communistisch nest. een zeer, zeer communistisch nest. Maar heel knap heeft hij zich ontworteld aan dat dogmatische en is het een vrijdenker geworden. En ik denk dat we terecht zeggen, wat Willem Melging zelf ook zegt, dit is een politieke biografie. Dus dit laat zien hoe Karel van Dreven kritisch was naar iedereen, naar links en naar rechts en naar zichzelf. En, heel belangrijk, hij heeft humor. Prachtige titel, De Zelfdenker, Karel van Dreven, door Willem Melging. Waar ik persoonlijk heel blij van word, het is net als 10 jaar geleden, Couperus jaar. Ik zal zo meteen vertellen waarom. Een prachtig, ongehoord mooi boek. Louis Couperus, een verwende vagebond. De geïllustreerde biografie staat er. De en terecht. Want ik denk dat alles wat te vinden was uit de archieven die laatste jaren zijn opengegaan. Van brieven, documenten, foto's, noem het maar op. Die zijn bijeengebracht hier door Caroline de Westenholz. Zij is, met recht mag je zeggen, naast Maarten Klein, de Couperus-kenner in Nederland. Hij is uitmuntend qua tekst, qua citaten, qua romanfragmenten en zeker dus ook qua beeld. Eén laatste stukje uit het leven van Couperus, dat miste ik zowel bij Bastet als in andere boeken. En dat heeft Maarten Klein voor ons te boek gesteld. En dat is verschenen in een klein boekje, dat heet Couperus in de Steeg. En daarin, Couperus kreeg door zijn vrienden aangeboden een huis in de Steeg, een dorpje boven Arnhem, zo'n 10 kilometer hier vandaan. En dat huis heette het Sunneke. Het is helaas gebombardeerd in de oorlog, het bestaat niet meer. Er staan nu twee nieuwe huizen. Maar die plek was een echte plek voor Couperus. Hij keek uit op het bos, hij keek uit op prachtige villa's, maar hij keek ook uit op de IJssel. En in de Steeg was een klein stationnetje. En daar raakte hij bevriend met de stationschef. En vanuit dat stationnetje kon hij dan weer gauw terug naar Den Haag en naar de rest van de bewoonde wereld. Nou, die fase met ook wat uniek illustratiemateriaal is beschreven in een ander boekje dus, Couperus in de Steeg, uitgegeven door Janssen de Veiter en Velp. Mijn naam is Hannes Vloeven, een bedrijfsleider van boekhandel Riemer in Amersfoort. En ik heb hier een top 3 van de biografieën die mij erg aanspreken. Ik heb een boek, dat is van Israël van Dorsten. Die naam zegt misschien niet zoveel, maar als ik zeg van Ruiler Bolt, dan misschien iets meer. De boerderij waar een man zijn kinderen opsloot en als een soort messias opvoedde. Het is wel even te maken, maar het is wel een boek wat heel lang blijft nazien. Rutte hebben we heel lang over nagedacht en ik heb hem ook gesproken, de auteur. Heel goed gedaan, heel eerlijk ook. Het is niet zo verwijtend naar zijn vader, dat vind ik heel knap van hem. Want in feite heeft zijn vader heel zijn jeugd verruineerd. Maar hij is er heel integer, gaat hij ermee om. Ik vind het heel knap hoe hij zich daar heeft uitgezet. Zijn vader heeft hem, het hele gezin, als een dictator geregeerd. En hij was de messias en zijn kinderen moesten in hem geloven. En ja, het is onvoorstelbaar dat zoiets gebeurt in Nederland. Maar het is een waar gebeurd verhaal aan te raden. Wij waren, ik ben weg uit Rijnewold. Een oorlogsgerelateerd boek. Een biografie van een man en het heet Maar ik ben geen schooier. Het is een man die is fout geweest in de oorlog en er is niet zoveel over bekend geweest. Een journalist, Arjen Kalman, is zich helemaal verdiept in deze man. En het is een prachtig verhaal geweest geworden. Hij was arts in het Kalk Amersfoort. Hij heeft dus gruwelijke dingen al gedaan. Nou, we weten al die gruwelijkheden natuurlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Maar het persoonlijke verhaal van deze man, hoe hij als persoon ook in zijn gezin was en dan tegelijk bijna een beul was, dat is heel intrigerend. Hoe zoiets kan samenleven met zijn paar, zou ik niet snel vergeten. Maar ik ben geen schooier, heet het boek. Ik wens jullie een mooie en leesrijke nacht. Zeiden Walter Janssen en Hans Loeven. Maar deze hele week staat nog in het teken van boeken. En morgen dan geven ze ons tips, leestips over poëzie. There's a town where the people they know sunshine more than rain. There's a town where the people they know pleasure more than pain. Summer cold in the bright blue sky, but the man on the corner needs a ticket to fly. While he's dreaming of a bedroom window, lays his head on the concrete pillow. In the moonlight, it's my California cries, tears have the En Tears of the Sun. En daarmee komt er een einde aan deze nacht van EO. Morgen dan zijn we er, van maandag op dinsdag weer. Want de EO verzorgt de hele week de nachtuitzendingen. We blijven dan bij het thema boeken. En praten met NRC-boekenredacteur Michel Krielaars. Die ook oud-correspondent in Rusland is. Over de vraag wat klassiekers in boeken nou tot klassiekers maakt. Dat morgen, eerst hier zo meteen vroeg, na het nieuws van 5 uur. Ik wens je een mooie woensdag. NPO Radio 1. 5 uur.